वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिंदावनं मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचा लंग पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं वृंदावन तुलसीदेवं पियावै केशवश कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम् तीर्थास्वदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् वनतपाल भवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् स्तेक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सी तराज्जलक्ष्यम धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगाधरन्नम माया मीग दैतेप्सितं वधावदो वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरसीत किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च तदासिनीतम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं बागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि जस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kayena vacha manasa indriyarva Udhvatmana bhavanusthito svabhava Kayena vacha manasa indriyarva Udhvatmana bhavanusthito svabhava Karoti yad yad sakalam parasmai Narayaneti samarpayeta Kayena vacha manasa indriyarva Budhvatmana bhavanusthito svabhavat Karoti yad yad sakalam parasmai Narayanayo samarpayetat Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Bhopaji ne bataye Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Bhopaji ne bataye आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का जो पार्थक्य है वो समझने का कोशिश करें, इसका ही नाम है सत्संग। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताएं, आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का पार्थक्य को समझने का जो सत्संग है ऐसा सत्संग करे। सत्संग मतलब साधु संग। सत्संग का बड़ा गंभीर रहस्य है, दुनिया का आदमी समझ नहीं पाते कैसे सत्संग होता है कैसे असत्संग होता है। एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट असत्संग होने का संभावना है। सुप्रतिष्ठित जो वैष्णव लोग हैं उन लोगों का कोई असत्संग बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग अद्वैत ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित हो, सुप्रतिष्ठित हो, उसमें जे जो कुछ भी देखे जो कुछ भी सोचे सब कृष्ण संबंध लेकर सोचे। भजन का गुप्त तो टेक्निक ये है, तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध में देखने का कोशिश करो, तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध की आधार पर देखने का कोशिश करो। ये भजन का गुप्त रहस्य है, ये समझना बड़ी मुश्किल है। बड़ा कीपा हो जाए तो अब समझ में आता है। रूप गोस्वामी पाद ये सब चीज़ बताया सुंदर। अनुकूल भजन प्रतिकूल भजन इत्यादि संबंध में हम जो शुरू किया था श्लोक वो भी एक अद्भुत है। ये ग्यारह स्कंद में अभी मिलेगा। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम, ये बोलने में बहुत सोझा लगता है सीधा, लेकिन अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ये इतना एक्यूरेट विचार है। इसमें स्वर्ग का देवलोक है वो लोग भी घबरा जाता है, समझ नहीं पाता। एकमात्र तो शुद्ध वैष्णव जो है, स्वर्ग का जो देवता लोग हैं वो भी घबरा जाता है। एकमात्र तो भगवान का जो शुद्ध भक्त लोग हैं इन लोगों का सामने ही ये सब चीज़ समाधान होता। सुबह में इस सब बारे में थोड़ा चर्चा भी किया था, अनुकूल भजन प्रतिकूल भजन इत्यादि विषय लेकर थोड़ा चर्चा हुआ था। आज जो विषय चर्चा होने जा रहा है वो है, सुबह में उठाया था इस विचार को, भगवान श्री कृष्ण खुद बताए मही भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते, और भक्ति का जो सब विषय है सब प्रचार करके जो सब करने का इच्छा था, सब करके समाधान करके अभी नित्य जग जाने का प्रस्तुति है, भगवान श्री कृष्ण जाने का तैयारी कर रहे हैं। जदुवंशी को ब्रह्मा आदि आके ठाकुर जी को प्रार्थना किए, ठाकुर जी चलो आपका तो काम हो गया, भूभार हरण आदि जो सब सेवा है वो तो आपका जो करना था तो हो गया, अभी चलो। ठाकुर जी बोले हाँ हम जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जदुवंशी जो है, जदुवंशी को ले जाना है, क्योंकि जदुवंशी जो है दुनिया का किसी का हिम्मत नहीं जदुवंशी को कुछ करे, इतना पावरफुल। इस अवस्था बाद में देखे ठाकुर जी का इच्छा से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब श्रील सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी थी वाराणसी में, दो महीना काल श्रील सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देने का बाद, उसके बाद सनातन गोस्वामी बहुत सारे चीज़ पूछे और आपकी कृपा करो तो ये सब अनंत सागर है, हम पार कैसे पाए, आशीर्वाद भी किए। उसके बाद महिषी हरण लीला जदुवंशी का जो अंतोध्यान आदि, महिषी अंतोध्यान जितना सारे महिषी हरण लीला श्रीमन महाप्रभु ये सब विषय सनातन गोस्वामी को कैसे सिद्धांतों परफेक्ट हो, वास्तव सिद्धांत तो क्या ये सब समझा दिया। सनातन गोस्वामी बोले कैसे हम समझे, थोड़ा स्केच लाइन बताओ कुछ, आज इतना तमाम सेवा आप दिए हो इसका कुछ स्केच लाइन बताओ। उसके बाद महाप्रभु जी सारे ये सब बताए, उसके बाद सिद्धांत तो परफेक्ट से वास्तव सिद्धांत तो कैसे हो, महिषी हरण लीला कृष्ण अंतोध्यान आदि जदुवंशी का अंतोध्यान ये सब जो जो है सबका समाधान किया है। करने का बाद अब एक बहाना लेके, ये तो हमने बता दिया दोबारा बताए नहीं, ये ऋषि मुनियों का जो सांप है, सांप ये सब सांप जो है ये कहने का बात है, ये कहने का बात है, ये एक्चुअली ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा ही हुआ, ठाकुर जी इच्छा करके करा है ये सांप, तो एक बहाना है। इस बहाना को लेकर ठाकुर जी पूरा अपना जो जदुवंशी है सबको ले जाना चाहता है ऊपर। इस समय जो मूसल का बात हम बोल ऑलरेडी हम बोल दिया और दोबारा बताए नहीं, मूसल का जो सांबो का गर्व से जो मूसल का उत्पत्ति हुआ वो कुलनाशक मूसल ऐसे ही सांप था, ऋषि मुनियों का सांप ऐसे ही था, कुलनाशक मूसल। कुलनाशक मूसल सुन के वो लोग घबरा गए, फिर सुधर्म सभा को गए और विचार किए ऐसा ऐसा हमसे गलती हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, तो सारे मिलकर विचार किया जो जाओ समुंदर के किनारे जाके इसको घिस घिस के एकदम पानी कर दो करके फेंक दो। वो लोग गया समुंदर के किनारे घिस घिस के एकदम पतला इतना सा था उसको फेंक दिया, एक मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, किसी मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, वो मछुआरे ने उसको काटा, काटने के बाद गर्व से पेट से इतना लोहे का फोला निकाला, और जौरा नामक जो वैद्य है वो उधर उपस्थित था, बोले तू क्या करे हमारा काम का दे दे, बोले ले जा, लेके लेके आया। जौरा नामक वैद्य उसे एक तो सुंदर फला बनाया, घीस घास के सुंदर फला बनाया। कहावत है उसी फला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंदो का जो चरण कमल है उसको टारगेट किया था, इसका प्रसंग है अभी हम बताएं। अभी ये बहाना को लेकर जितना सारे प्रसंग है, ये गोविंदो देखे ये सांप लगने का बाद पूरा द्वारिका में अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ता है चारों। भगवान बोले देखो इच्छा करके तो किया, सबको बुलाए देखो चारों ओर अमंगल दिखाई पड़ता, ठीक नहीं है ये, चलो हम लोग जाए प्रवास, प्रवास जाए, प्रवास में जाके सब दान पुण्य करे, उधर यज्ञ आदि करे। इस यज्ञ का बहाना लेकर ठाकुर जी पूरा उधर से बोले दारुका को खाली कर दो, 7 दिन का अंदर इधर पानी पानी हो जाएगा, समुंदर का अंदर चला जाएगा, ऐसा करके बोल के सारे अपना जदुवंशी को लेकर पूरा चले गए। मुष्टिमेय थोड़ा सा 2-4 इधर उधर था, जैसे वज्र नाम का बात बताया, मामा का बारी था, ऐसा प्रसंग 2-1 बच गया और कुछ नहीं, बाकी सब लेके जो है चला गया उधर। उधर जाने का बाद जो है उधर जाके यज्ञ हुआ, जो कुछ भी हुआ, फिर ठाकुर जी का इच्छा से मोइरियो नामक जे एक ठो नासा का वस्तु है, वो तो सोमरस बोले तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का गलती गलत भावना आ जाएगा, ऐसा उचित नहीं। एक चीज़ है, उसको पान किया, पान करने के बाद उसका थोड़ा चित्त विभ्रम हो गया, उसके बाद एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू किया ठाकुर जी की इच्छा के द्वारा, आपस में लड़ाई किया, ये उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है क्या, और एरका वो जो लोहे का जो चूर है, लोहे को ऐसा ऐसा करके घिसा, वो चूर्ण जो है समुंदर के किनारे जाके एरका नामक एक वृक्ष जो है ऐसा बन के खड़ा है। एरका ऐसा वृक्ष है, उसको फाड़ के अगर किसी को मारे हो गला टुकड़ा हो जाएगा, इतना धार है, शार्प एज। इसको लेके सब एक दूसरे के साथ लड़ाई से, अस्त्र तो कुछ नहीं लाया था, ऐसे एक दूसरे का साथ सारे समाप्त। तो बलदाव जी महाराज को मारने गए, बलदेव महाराज बोले क्या बात है, अंतिम में बलराज जी महाराज पानी में सो गए जाके और अनंत रूप पकड़ कर विलीन हो गए। बाकी भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर उन्होंने सोचा कि ये तो आखिरी समय है, और भगवान का अंदर में जो वैराग्य, चरम वैराग्य, अनंत ब्रह्मांड में किसी का ऐसा वैराग्य हो नहीं सकता, ठाकुर जी का अंदर में जैसा वैराग्य है वो वैराग्य किसी का नहीं। ये गौरांगो स्वरूप जे गौरांगो जो गौरांग महाप्रभु बन के आए थे नीलाचल धाम, उसमें जो चैतन्य महाप्रभु का सन्यास लीला, सन्यास लीला का विचार करो तो देखोगे इतना बड़ा वैराग्य किसी का दुनिया में होना संभव नहीं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण थोड़ा दूर जाके एक पीपल वृक्ष है, ये पीपल वृक्षों का नीचे बैठ गया और एक पैर का ऊपर दूसरा पैर ऐसा रख के चतुर्भुज मूर्ति धारण करके उदास बन के बैठे हुए, उदास जैसे दुनिया में कोई हमारा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में कोई हमारा, ऐसा उदास बन के चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हुए हैं। इतने में उद्धव जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, कहाँ ठाकुर जी है, प्रभु कहाँ हैं, पागल होके ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसके बाद ढूंढते ढूंढते देखा ठाकुर जी जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, जैसे कि तमाम सब छोर इतना सारे लीला ठाकुर जी किए, आप लगता है कि ठाकुर जी उदास है पूरा। जाके पीपल वृक्ष के नीचे दौड़ के गया, दौड़ के रो के एकदम चरण में पड़ा ठाकुर, प्रभु बोला चरण में पड़ा, रोने शुरू कर दिया, लग रहा है कि आप चले जाओगे लेकिन मेरे को भी ले जाओ, मैं आपको छोड़कर पल भर भी रह नहीं सकूं, ऐसे ठाकुर जी भी बताया। बोले उद्धव मेरे से जरा सा भी नूनो नहीं है, जो उद्धव है वही हम है, नौ उद्धव अनुओपि मन नुनो, नौ उद्धव अनुओपि मन नुनो, हमसे एक बूंद भी कम नहीं उद्धव, जो उद्धव वही हम है, देखने में वैसा है सब कुछ है। ये प्रीति का बात है, प्रीति का बात। उद्धव रोने लगे और ठाकुर जी गंभीर होके बोलने लगे, देखो अब आपको बुद्रिका समझाना पड़े, उसका पहले कुछ विषय जो है भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान के बारे में उद्धव जी को उपदेश देने का प्रस्तुत की। उस समय जो है मैत्रेय मुनि जो है व्यास जी का दोस्त है वो भी आ गए, आके उधर बैठ गए, दोनों को ये भगवत तत्व विज्ञान उपदेश की। और उद्धव जी का बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो सारे प्रश्नों का एक एक करके भगवान श्री कृष्ण सारे समाधान की उत्तर दी। इस प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है, ये सुनने के लायक है। तमाम भागवत विचार करने का बाद जो जिस्ट आए दशम स्कंद का, जो एकदम गुप्त रहस्य है, ये तो हर कोई का दिल में ठहरेगा नहीं, असंभव। जिसका दिल में काम है उसका दिल में ये सब गुप्त रहस्य जो है प्रेम प्रति ये जो विषय है संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी का आदेश है, दशम स्कंदो किसी का अगर अधिकार है तो श्रवण करो, नहीं तो 11 स्कंद जरूर श्रवण करो। तमाम भागवत का पूरा जिस्ट है 11 स्कंदो, 11 स्कंदो किसी का समझ में आए तो बस कम बन गया। जितना विवेक वैराग्य का जितना सारे जिस्ट, मतलब एक बारे सार वस्तु जो है वो 11 स्कंद में है। वो जितना सारे भगवत धर्म का लक्षण आदि, साधु का लक्षण कैसा क्या है, सा तमाम समस्या का पूरा समाधान, ये सब समाधान 11 स्कंद में है जो भी है। और इसके बाद ठाकुर जी कैसे उद्धव जी को उपदेश दी, इस प्रसंग है, उस हम चर्चा करेंगे बाद। इधर जो है द्वितीय अध्याय में, इधर एक प्रसंग जो है हम पहले से ही बता दिया, आगे हम बता दिया पहले ऐसा ऐसा होना है दसम स्कंद के बाद। इधर द्वितीय अध्याय में ऐसा है, मैं जो पीछे का बात पहले ही बता दिया, अंतोधन का रहस्य आदि सब बता दिया, क्योंकि इधर जो विशेष जब द्वारका में भगवान गोविंद का जो भुजपालित हो अपना अपना जो कृपा के द्वारा पालित हो जो जो द्वारिका द्वारका से दारावती इधर लिखा हुआ सुखदेव गोस्वामी वाचो गोविंद भुज गुप्तायम दारावत्याम कुरुद वह आवासित नारद अभिघ्नम कृष्ण कृष्णोपासना लालसा। ऐसे तो नारद जी महाराज का सांप था, किसी जगह 3 दिन का बेसी रुके नहीं, प्रचेतस दक्ष जो है उसका सांप, हाँ इसीलिए। लेकिन इधर जो है लिखा हुआ है उल्टा, उल्टा मतलब यही सोझा, मतलब लिखा हुआ है नारद जी दारुका छोड़ के और किसी जगह जाना बंद कर दिया पूरा एक जगह। अब बोले कैसे संभव है, बोले संभव इसलिए है जो सांप दिया था वो है प्रचेतस दक्षो, पहले जो सांप दिया था उसका नाम था दक्षो महाराज, वो दक्षो महाराज यही दक्षो महाराज यही फिर आया। ये दोनों जो दक्षो है ये मेटेरियल है, जड़ बुद्धि, इसका सबसे कुछ नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका धाम जो है वो अपराकृत है, ये जगत का कोई विषय नहीं, जगत का कोई जगह तो है ही नहीं द्वारका। तो इसे नारद जी जाके द्वारका में रुका कि वे कृष्ण का भुजपाली तो अपना गोविंद भुज गुप्तायम दारावत्याम कुरुद्वहो अवत्सीद नारदो अभिघ्नम कृष्णोपोस कृष्णोपासना लालसा। कृष्णोपासना का लालसा लेकर बोले इधर ही रह जाए बस ठीक है। और सुखदेव को समय ऐसे ही थोड़ा विचार प्रस्तुत किए, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तम भजेन सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमय। जो ये जो मानव जितना सारे प्राणी हैं जगत में ये नाशवान है, जाने वाला है, तो इस अवस्था इस विषय को जानकारी अगर किसी का है कि हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कौनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे, कौन ऐसा निर्बोध व्यक्ति है, हैं निर्बोध व्यक्ति तो है और भागवत में तो पहले दसों स्कंद पहले भी बोले पशुघाती बिना पशुघ्नाद लिखा हुआ ना, बिना पशुघ्नाद। एक पशुघाती जो है राक्षस बदमाश वो छोड़ के मुकुंद चरण का भजन ना करे ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है नहीं। पशुघाती ऐसा नीचा गाली दिया भागवत जी का। और यहाँ बोला है कोनो भजत, जब सर्वसा चारों ओर से मौत का जो विभीषी का जो है डर है हर वक्त आपको पीछा कर रहे, इससे तो जो श्लोक दे के शुरू किया था ना, कायन वाचा मनसे निर्वा बुद्धात्मना व अनुस्थित स्वभा करो तिजत इजत सकलंग परसमयी नारायण है तीस समर्पित, जो कुछ भी है ठाकुर जी के चरण में समर्पण करो, नहीं तो बिल्कुल कोई समाधान नहीं। अभी हम ये जो जदुवंशी का अंतोद्धन का पहले का बात बोल रहे हैं, तो अंतोद्धन पहले हम बोल दिया। तो ये जो वसुदेव जी, अभी वसुदेव जी का साथ नारद जी का देखा हुआ दर्शन हुआ, दर्शन का बाद बड़ा सम्मान किया आदर किया, और उसके बाद जो है वसुदेव जी कह रहे हैं भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखायोव सिखायोव ही साधुनम तादृश अच्युतात्मनम। बस देवता आदि का दर्शन का भी सुख का कारण हुआ, सुख का कारण क्योंकि वो लोग का अगर खुशी हुआ तो बर दे दिया, नहीं तो गुस्सा हुआ तो सांप जैसे इंद्र महाराज का देखा सांप दे दिया गाली दे रहा है। अपना स्वार्थ का थोड़ा बहुत, अपना सेल्फ इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत धक्का लगे तो वो लोग गुस्सा हो जाए, लेकिन साधु संतो जो है अपना जीवन जिंदगी को बाजी लगा दिया कि दुनिया का मंगल के लिए ही मेरा जिंदगी है और किसी कारण नहीं है, हैं सुख के लिए ही हैं सुखायोई वो ही एवो बोला साधु नाम तादृश अच्युतात्मनम, जो ठाकुर जी का भजन करते हैं और अच्युतात्मनम जो ठाकुर जी को अंतर में बैठा बैठा के रखा है ऐसा। भजन्ति ये यथा देवान देवा ओपी तथैव तान छैव कर्म सचिवा सदबो दीन वत्सलः। ये तो ठीक है सब जानते हैं, भजन्ति ये यत जैसे भजन करता है देवता लोग, जैसे आपका जो छाया है शैडो है, आप जहाँ जहाँ जाओगे शैडो ऐसा करे बैठे तो बैठे रहोगे, खड़ा हो तो खड़ा, छाया जैसा है भजन्ति जी यथा देवाना देवा तथे बता नो छाये वो कर्म सचिवा, कर्म सचिव जैसे छाया को माफी काम अपना जो काम है जैसा करता है वैसा भरता है, ऐसा देवता लोग भी करता है। लेकिन वसुदेव जी पूछा भगवान तथापि पृछामो धर्मानो भगवतंग स्तव, भागवत धर्म का बारे में आपको पूछ रहा हूँ, जानो श्रुत्या जिस विषय को सुनने के बाद श्रद्धाया मर्तो मुच्चते सर्वतो भयात, दुनिया में भय से निवृत्त होने का और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, भय से निवृत्त होने का कोई रास्ता है नहीं। इसी प्रश्न तो किया था ना सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज, सुखदेव गोसाई महाराज जो प्रश्न किया था पहला प्रश्न था ये दो दिन का जो जिंदगी है इसमें ऐसा कि क्या बताओ जैसे हमारा पूरा निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए, यही तो है। अथो पृछामि संसिद्धिम जोगी नाम सब परम गुरु पुरुष से यत कार्यम मृय मानुष सर्वथा, मरणशील मानुष के लिए जब आज नहीं तो कल मरना ही है, ऐसे कौन सी साधन है ऐसा बताओ। उसके बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए थे जोगी नाम निपुण निर्णितम हरे नामान कीर्तनम, हे भले ये तो जोगी नाम नोपुण निपुण निर्णितम हरे नामान कीर्तन, हरे नाम संकीर्तन जो है जो चैतन्य महाप्रभु आदेश के वही यही है, भागवत धर्मों का कथा का कीर्तन करो वही भी कीर्तन। तो भागवत धर्मों का बारे में जब किसी को भक्ति आया पूरा भगवत धर्म पूरा कृपा करे जिसका ऊपर, तो उसमें क्या होता है जानो सुत्या जो भागवत धर्म सुनने का बाद श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धया। अब बोला हम सुना है, आप सुना है, कैसे सुना है, कैसे सुना है, इधर लिखा है जानो श्रुता श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा का व्याख्या चैतन्य चतुर्थ में बोला वो श्रद्धा शब्द का शुद्धि रो विश्वास कृष्ण भक्ति को ही सर्वोकम। ऐसा श्रद्धा है किसी का? अगर है तो इसी जन्म में हो जाएगा, ये कथा सुनने के साथ तो हो जाएगा। जानो सुत्या श्रद्धया मर्तो मुच्यते सर्वतो भया। ऐसा करके प्रश्न किए। ये जगत में जो है चारों ओर से यथा विचित्रो व्यसनात् भवत धीर विश्वतो भया, चारों ओर से भय ही भय। ये मेरा रुपया मार लेगा, ये मेरा साथ उस विषय में उसका साथ तर्क हुआ तो मेरे को पिटाई करे, वो मेरा पत्नी के ऊपर नजर डाल रहा है वो ले जाएगी, चारों ओर से भय भय ना। हर वक्त संसारी आदमी का भय डर, खो जाए खो जाए, क्या खो जाए, तुम्हारा है ही क्या, तुम्हारा कुछ है जो खोने का सोच रहे हो, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। इस विषय को हृदय में, इस विषय को ऊपर चिंतन करे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ है नहीं, तो खोने का कुछ विषय कहाँ से आया। चारों से जथा विचित्र व्यसनात् भवत धीर विश्वतो भयात मुच्छे हैं मोहि अंजसई अंजसई व अध्या यथा न स्वाधी सुब्रत। हे सुब्रतो, ऐसा साधन कुछ बताओ आप, जैसे चारों ओर से जगत में जो भय अमंगल भय घेरे हुए हैं, इसे बड़ा जल्दी वो खूब जल्दी मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ विषय है तो कृपा करके बताओ। नारद जी को बताए, नारद जी बताए, अरे सुखदेव जी तो भरी कथा बोल रहा है। सुखदेव जी बोलते बोलते बोले, अभी नारद जी ऐसा उत्तर दे रहा है, नारद जी क्या बोल रहे हैं, बोले आप जो प्रश्न किया है, जत पृछसे भगवतानो भगवंश त्वांग विश्व भावनानो, आप पूरा जगत का मंगल के लिए तो आप ये प्रश्न किया है ना, सम्मक एतत् व्यवसितम भवता सत्तर्षव हैं, सम्मक एतत् व्यवसितम, जैसे गीता में बोला, गीता में क्या बोला, व्यवसायत्ति का बुद्धि रे के हुरुनंदन, व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब, व्यवसायत्ति का बुद्धि का माने क्या है जानते हो, व्यवसायत्ति का बुद्धि का माने क्या है, जैसे बद्ध जीवों का हजारों किस्म का बुद्धि है, हजारों किस्म का विचार, एक मन टुकड़ा टुकड़ा होके चारों ओर जा रहा है, चारों ओर एक मन जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर चारों ओर भाग रहा है, चारों ओर भाग रहा है, चारों ओर। अब इस अवस्था में क्या क्या क्या क्या किया जाए, व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब निश्चयत्ति का बुद्धि, व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब निश्चयत्ति का बुद्धि, निश्चयत्ति का बुद्धि मतलब क्या है, तमाम सल्यूशन, हृदय का जो कन्फ्लिक्शन, व्यवसायत्ति का बुद्धि सुन, हृदय में जो है कि नहीं है कि नहीं, कंट्राडिक्शन, इस जो कंट्राडिक्शन है सारे समाधान होके हृदय में एक विचार आ जाए, इसका नाम है निश्चयत्व का बुद्धि। हृदय का जो कंट्राडिक्शन संशय संदेह जो है सारे सल्यूशन होके वन पॉइंट एक विचार आ जाए, हाँ ये फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ हो गया अभी, इसका नाम है निश्चयत्विका बुद्धि, व्यवसायत्विका बुद्धि। और नहीं तो क्या, बद्ध जीव का मनोरथेन असतो धवतो वही विचार किया था बहुत बार, कथा बोलते बोलते बहुत बार उठाया ये सब, मनोरथेन असतो धवतो भी, कभी भी सद्गुण संभव नहीं है, हरिभक्त छोड़कर किसी का अंदर में सद्गुण संभव नहीं, असद्गुण हरौ अभक्त सकूत महद्गुणा, हरि का जो अभक्त है हरि का भजन नहीं करता उसका महद्गुण एक्सीलेंट क्वालिटी जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी बोला जाए अंग्रेजी में अप्राकृत गुणावली। अप्राकृत गुणावली कोई विद्यासागर का अंदर संभव नहीं। जब भी हम विद्यासागर के बाद उठा के हंसी उड़ा सुबह में मजा दिया थोड़ा, अप्राकृत गुणावली विद्यासागर जी का अंदर आना संभव नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल। अप्राकृत गुणावली जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंदर आना संभव नहीं, जो भी हो नेशनल बहुत सारे रविंद्रनाथ का अंदर भी अप्राकृत गुणावली आना संभव नहीं। क्यों? ये हमारा ये कोई मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, वास्तव बात। परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज का अंदर जो गुणावली है, कोई अगर बाहर से आके बोले केशव गोस्वामी महाराज का जो गुणावली है ना ठीक ऐसा, हमारा वो पड़ोस में एक आदमी रहता है उसका भी ऐसा ही पर्सनैलिटी है, हम लोग तू एक छागल है कि परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज का अंदर जो गुणावली है वो कोई बाजार का किसी का अंदर होना संभव क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। किंतु उसका अंदर में अप्राकृत गुणावली उसका जो है लगता है कि सिमिलर, लेकिन वो प्राकृत गुणावली। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है, सूक्ष्म सिद्धांत है, कभी विचार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कभी कभी कब हुआ नहीं हुआ जानते नहीं हम, ऐसा है। तो ये जो है जो व्यवसायत्व का बुद्धि, व्यवसायत्व के बोले इधर नारद जी महाराज बताएं कि सम्मग बल्ले सम्मग एतद व्यवस्थितम भवता सत्तर सब जत पृछ से भगवान जत पृछ से भगवतान धर्मांग स्वांग विश्व भावनान। आप तो जो प्रश्न किया ना, लगता है कि आप पूरा तमाम जगत का मंगल का विषय आपका हृदय में ले लिया, उसीलिए आप ऐसा प्रश्न की तमाम जगत का मंगल का आपका अंदर में एक विचार है, इसीलिए प्रश्न किए, नहीं तो ये प्रश्न होता नहीं। श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो वा अनुमोदितो सद्दो पुनाति भग सद्दो पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोहोपी ही भागवत धर्मों का लक्षण बता रहे। बोले ये भागवत धर्म ऐसा चीज है जो श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो वा अनुमोदितो, इन सब जो बताया श्रुतो मतलब ऑलरेडी श्रवण कर लिया, श्रुतो अनुपठितो पठितो ना, कोई बाजार से किताब ले लिया लगे पढ़ ला ना, इधर लिखा हुआ है श्रुतो कि इन्होंने गुरु वैष्णव का पास भागवत धर्म का श्रवण किया, ठीक है। और किसी ने उन अनुपठितो जैसा जैसा श्रवण किया आदेश लेके उसका अनुपाठ शुरू किया, अनुगत्य में पाठ अनुपठितो, और फिर उसका बाद ध्यातो जिस विषय को सुना है, जिस विषय को भागवत धर्म में सुना है वो विचार करके हृदय में ध्यातो ध्यान कर रहा है। आपको इस किसी को अगर ये संभव नहीं तो आदृतो, बड़ा बहुत सुंदर है, आह भागवत धर्म उधर होता है भागवत कथा, आह बहुत सुंदर है आदृतो। किसी ने बोला महाराज इधर भागवत कथा होने जा रहा है, हाँ निश्चय होना चाहिए, हो हम है आपका पीछे, अनुमोदन किया और कुछ नहीं किया, विरोध नहीं किया, विरोध करने से वो असुर जो निवृत्त होगा 100% कुछ नहीं है। बोले महाराज हाँ आपका पीछे है भागवत का तो हो मंदिर में भागवत का तो बस हम है महाराज, बस इतना बोल दिया। उसको भी ऐसा गुण आ जाता है सद्दो पुनाति सद्धर्मो देवो विश्व द्रोह ओपी, देवता लोगों के साथ लड़ाई किया, उस लोग का नाश किया, पूरा जगत को नाश कर दिया, फिर भी वो पाप स्पर्श नहीं करे। देवो विश्व द्रोह ओपी ही तमाम जगत का था, भागवत धर्म का खिला बचन जैसे हनुमान जी किया था ना, पूरा लंका को पट जला दिया, जलाने के बाद एक बूंद भी पाप हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपना इच्छा से नहीं किया, ऐसा है। तो अभी समझ में आ रहा है ना सब विषय अनुकूल प्रतिकूल जो है, थोड़ा थोड़ा करके हम बताते, जो बात पहले हम सुबह बताया था उसका ही धीरे धीरे। श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो वानुमोदितो सद्दो पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रो अपी ही, ये बात को ध्यान रखना, इतना मंगलमय है। और ऐसा बोलते बोलते अभी नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये जो आप जो प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न बहुत दिन पहले निमि महाराज का सभा में नव जोगेंद्र जो है इसी इसका सामने ये प्रश्न उठाया था। ऐसा है कि उसी प्रसंगों को आपका सामने धर दे, धर के समाधान हो जाएगा। मैंने आप जो प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्नों जो कर रहे हैं उसका जो उत्तर आएगा एक ही प्रश्न जो है निमि महाराज जी नव जोगेंद्र के स्थान में इसी प्रश्न को किया था। उस समय जो प्रश्न उत्तर हुआ था उसका डिटेल्स चर्चा हम आपका सामने प्रस्तुत करें, उसमें आपका समाधान हो जाए। ऐसा करके जो है क्या ये शुरू किया। वहाँ नव जोगेंद्र जो है नव जोगेंद्र सब ये नव जोगेंद्र श्रमणा बात रसना आत्मो विद्या विशारदहा कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत्र अथो द्रुमील चमस कौरभायन कौरभाजन सब ये जो नव जोगेंद्र है नव जोगेंद्र तो एते भगवद रूपम विश्वम सदसतात्मकम आत्मनो अव्याति रेखेन पश्वंतो व्याचरत महिम। ये सारा जो जगत सदसदात्मक सत एवं असत रूप जो जो ये जगत दिखाई पड़ता ये जगत में ये जो विचरण करते हैं बड़ा आश्चर्य जो है ये जो है विचरण करते थे स्थूलो सूक्ष्म जितना सारे ये जगत है ये जगत में ये विश्व का अपना ही तो अभिन्न। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। जो लोग भगवत प्राप्त पुरुष जो है तमाम जगत को अपना हृदय का अंदर दर्शन कर सकता है, समझा मेरा बात, तमाम जगत को अपने हृदय में दर्शन कर सकता और अपने को सर्वभूत में वितरण कर सकता, माना सब सर्वभूत का हृदय जो है वो भी किसी का कष्ट है किसी का क्या सब मैं जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था, ये प्रसंग है। और ये पूरा समान विश्व को अपने से अभिन्न ऐसा विचार करके प्रत्यक्ष अनुभव करके पृथ्वी में पर्यटन करते करते सबका मंगल का विषय सोचते रहते हैं। और एकोदा क्या हुआ, निमि महाराज का जो यज्ञ है तो एकोदा निमेहे सत्रम उपा जुगमुर जदृच्छया बितायमानम ऋषि भीर रजनाभे अजनाभे महात्मना अजनाभ क्षेत्रों में और जो निमि महाराज का यज्ञ क्षेत्र जो है उसमें जदृच्छया ठाकुर जी का इच्छा से वो लोग आ पहुँचे। ठाकुर जी का इच्छा से नव जोगेंद्र जो है अभी आ पहुँचे उधर। अब आने का बाद ये जो है अभी जो है ये जो तानो दृष्टा सूर्यो संख्यासनो महाभागवतानो निपो जजमानो अग्नयो विप्रहा सर्व एव उपतस्थिरे। यज्ञ क्षेत्रों में जब देखे सूरज का मापिक जलता हुआ सब ना आध्यात्म जो तेज आ रहा है सामने देख के इशारे जो हवन कर रहा था कुछ भी कर रहा था सारे उठ के खड़ा हो गए। निमि महाराज आदि जो सा यज्ञ कर रहा था होता उद्गाता हैं सब उठ के खड़ा हो गया। बाप रे, आने का बाद क्या किए, इन लोगों को सम्मान करके प्रीतः संग पूजायन चक्र आसन स्थान समारहता आसन आदि अर्पण करके पैर पैर धुला के अब जब बैठा है उसके बाद यही तो साधु संघों का तो यही महिमा है। जब साधु संघ मिले तो हमारा जिंदगी का जितना सारे संशय संदेह है वो समाधान होने का अभी उपाय बनेगा ना, यही तो जितना सारे संशय क्योंकि गुरु तत्व का उस दिन बता रहा था ना सर्व संशयो संक्षेपता अनलस गुरु राहित, सारे समाधान का संशय संदेह का समाधान करने वाले हैं गुरु वैष्णव, ऐसा है। सो विदोहराज अभी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि नवजोगेंद्र जी का पास मन्ने भगवतो साक्षात परसदानो वो मधुद्दिशः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति मन्ने भगवतो साक्षात परसदानो वो मधुद्दिशः। ठाकुर जी जो है इसका पार्षद लगता है अब लोग मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान बहुमत दिशा हैं। और विष्णुर भूतानी लोकानाम पावनाय चरण थी विष्णु का जो मधुद्दिश विष्णु भूतानी लोकानाम पावनाय चरण थी। और विष्णु का जो अपना आदमी है साधु संत है सबका जगत का मंगल के लिए ही उसका महत विचलनम नीनाम गिही नाम दीच दीन चेतसाम निश्चय नान्यथा कल्पते कचित मंगल के लिए होता है और किसी कारण नहीं है। पावन लोकानाम पावन चरंत ही उनका जो आना जाना जो है वो सब जगत का मंगल करने के लिए ही होता है। और इसके बाद प्रश्न करते रहे ये तो स्तुति है। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगो रहा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मानुष देह ये जो मनुष्य देह है अब नहीं रहेगा। इसका विषय में बहुत सारी चर्चा है हमारा इधर टाइम नहीं कर नहीं पाते हैं बहुत सारे चर्चा है इस विषय में। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पधारम हैं इतना सुंदर सुंदर सब श्लोक है ऐसे। तो इधर जो है तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसके बाद वैकुंठ प्रिय अच्छा ठाकुर जी का अपना आदमी का साथ साधु संतों के साथ दर्शन हो जाए ये तो कहना ही क्या। ये सबसे ऊपर साधु संघों के साथ किसी भजन का कोई किसी पद्धति का तुलना नहीं किया। साधु संघ सर्वशक्ति कहे साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधु संघे सर्वसिद्धि है। इसके बाद बोले अभी शुरू किया स्तुति फूति करने के बाद बोले अतो अत्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भगवतो भवतो अनुघा। आप लोग जो आप जो निष्पाप मंगलदायक जो आपका जो आविर्भाव हुआ ना संसारी अस्मिन खनार्दोपी सत्संग सेवतर्णीनम अतो अत्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भवतो अनुघा। आप लोगों के सामने अत्यंतिक मंगल कैसा है क्योंकि मंगल का दो दो स्वरूप है। एक तो है साधारण मंगल एक तो है वास्तव मंगल। साधारण मंगल जो है उसका ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट टाइम। जैसे उदाहरण दिया था किसी ने हमको थोड़ा बहुत रुपया दिया महाराज हमको नहीं जड़ जगत में सचो कि हमारा काका हमको दिया जड़ जगत में तो इसके द्वारा कोई व्यवसाय किया ये किया जो कुछ भी किया ये सब जड़ जगत का एक दूसरे का साथ जो सहायता का विषय है ये हुआ। तो ये जो मंगल जो है एक है आत्यंतिक मंगल एक है अवास्तव मंगल जो है इसका उदाहरण भी पहले हम दिया था। जड़ जगत का मंगल जो है मंगल के द्वारा अमंगल भी आ सकता है। मेरा बात समझा नहीं जड़ जगत का जो किसी व्यक्ति ने हम किसी को मंगल कर दिया ये मंगल का पीछे अमंगल खड़ा है। मेरा बात समझा नहीं इसका उदाहरण तो दिया है कोई किसी की याद नहीं रहता कि मैं क्या करूं। मैं मिन्नापुर का उदाहरण दिया था ना श्यामानंद गौरिया मठ में एक भक्त तो आता था याद ही नहीं रहता किसी को क्या करे। उसका चाचा जी उसको पैसा दिया जा तू थोड़ा बिजनेस कर अब पान का व्यवसाय शुरू करा। पान व्यवसाय करते करते इतना बिजी हो गया कि मठ में आना बंद हो गया। मठ में कैसे अपन हमारा टाइम नहीं मिलता। उसके बाद शादी किया बाल बच्चा हुआ बस वहाँ टाइम नहीं तो चाचा जी ने तो उसको मंगल के लिए पैसा दिया लेकिन इसके द्वारा गुरु वैष्णव से वो दूर हट गया है ना। तो एक ही मंगल हुआ कि अमंगल हुआ अमंगल हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों लोग हैं चैतन्य महाप्रभु का जी के बाब इसमें भूयाद मंदोदया चैतन्य चंदोदया भूयाद मंदोदया मतलब वो जो मंगल किसी ने किया है वो मंगल को एनालिसिस करके भी किसी अमंगल नहीं आ सकता, टुडे और टुमोरो, समझा कि नहीं। जो मंगल हमारे लिए किया है चैतन्य महाप्रभु व हमारे चैतन्य महाप्रभु पार्षद, इसके द्वारा अमंगल आने का कोई चांस है नहीं। ऐसा ये मंगल को अमंदो दया दया, जो दया दिखाया उसके द्वारा कोई अमंदो दया दया, उसमें कोई अमंगल आने का कोई चांस नहीं ऐसा। और संसारे अस्मिन, अस्मिन संसारी, इस संसार में क्षणार्ध क्षण भर कर लिए अगर साधु संग है तो इधर कह रहे हैं कि जो वसुदेव जी कह रहे हैं विदोहराज, इधर वसुदेव जी वसुदेव की उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद विदोहराज का आ गया ना नवजोगंद, विदोहराज बोल रहे हैं नवजोगंद के सामने, संसारे अस्मिन क्षणार्धोपी सत्संग सेवधिर नाम। सत्संग का ऐसा महिमा है जो संसार में सामान्य समय खनार्ध का साधु संग मान, जो सामान्य समय जो सत्संग है इसके द्वारा भी परम निधि प्राप्त हो सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवमात्र तो साधु संग सर्वसिद्धि है। ये सर्वसिद्धि का व्याख्या किया भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी, बोले सर्वसिद्धि का मतलब है भगवत चरण प्रेम प्राप्ति पर्यंत संभव है, ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट। भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति अंतिम कथा, ये भी हो सकता इतना एक्सटेंडेड। हाँ, उसका पहले पहले जो लाभ है वो तो होगा ही, ये तक हो सकता। इसके बाद जब नवजोगेंद्र को जो प्रश्न किए, नवजोगेंद्र में एक जोगेंद्र जो कवि पहला जो है नौ जोगेंद्र में ये पहला जिसका नाम है कवि है, कवि इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं। इसके बाद एक विनम्र भाव प्रस्तुत किया जो भगवत धर्म सुनने का लायक है कि नहीं इसका प्रमाण है। धर्मानु भगवतानु ब्रुतो ज्योति न श्रूयते खमम, आप अगर सोचते हो कि मैं भागवत कथा सुनने का लायक हूँ, आप अगर सोचो विचार करके तब बताओ, ऐसा नहीं कि बताइए। तो ये विनम्र भाव, धर्मानु भगवतानु ब्रुतो ज्योति न श्रूयते खमम, श्रवण का अगर आप सोचते हो कि सुनने का लायक है तो आप बताओ। जो ही प्रसन्न प्रपन्याय दस्वती आत्मनम उपी अजह, जिस भागवत धर्मो सुनने के बाद अनुशीलन करने के बाद जो ही प्रसन्न, जिसके द्वारा भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाए, प्रपन्नायो जो प्रपन्न है उसी का ऊपर प्रपन्नायो प्रसन्न प्रपन्नाय, जो प्रपन्न है उसके ऊपर तो ठाकुर जी प्रसन्न होता है। जो ही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यति आत्मनम अपियज, अपने को दे देता है, बोले चलो हम बिक्री कर दिया अपने को, ठाकुर जी स्वयं निज अपने को दे देता है, चलो हम दे दिया तुमको। इधर निमि महाराज का इतना उत्तम प्रश्नों का बात जो है, कवि महाराज पहला जो क्वेश्चन है भागवत धर्म का, ये जो है संसार में इस विषय में उत्तर दे रहा है। कैसे पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व ये जो सारे जगत से डर डर आ रहा है ना चारों ओर से, विश्व तो भयात, इसका बोला ना चारों ओर से एक भय आ रहा है, चारों भय, ये भय का समाधान क्या है, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, इसका उत्तर दे कवि अभी उत्तर दे रहे हैं। मन्ने अकूतश्चिद भयमच्युतस्य पदाम्बुजो पाशनमात्रनीतम् उद्विग्न बुद्धिर् असदात्म भावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, क्या बोला मन्ने अकूतश्चिद भयमच्युतस्य पदाम्बुजो पाशनमात्रनीतम्, एक रास्ता खुला और द ओनली वे, वो क्या है, एकमात्र ठाकुर जी का जो चरण कमल है अभय पद है उसका पूजन करो। मन्ने अकूतश्चिद भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते वि, उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावात्, तुम्हारा अंदर में असद असद असद भाव है, असदात्म भावात्, इसके द्वारा जो उद्वेग, हर वक्त उद्वेग, बेचैनी, हर वक्त बेचैनी बने रहते, हर वक्त क्या करे क्या करे नहीं करे, ऐसा उद्विग्न बुद्धि अशुदात्म भावात्, अशुदात्म भाव से उद्वेग का जन्म, विश्वात्मना यत्व निवर्तति, पूरा जगत में भय ही बैचारो, ये निवृत्ति का एक रास्ता है। मन ने हम तो यही सोचता है, अकूतश्चित भयम अच्युत पदाम बुजोपन मात्र मृत्यु, बस यही करो। ठाकुर जी का जो नित्य ठाकुर जी का चरण कमल है इसका आराधना करो, उसी में भय निवृत्त हो जाए। जे वही भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धयी अंजो पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतान हितान, जे वही भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धये अंजो पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतान ही था। भागवत धर्म किसको जानते हो, जे वही भगवता प्रोक्त उपाय, ठाकुर जी जो स्वयं बोले थे ना, कौन बोला भागवत धर्म किसके बोले, भागवत धर्म है मूर्ख लोग जिसके द्वारा, भागवत धर्म लक्षण बोल रहे, मूर्ख लोग जो तमाम जगत का जो अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए जितना आदमी हैं, जिस भागवत धर्म के जरा आत्मसिद्धि लाभ है, आत्मज्ञान लाभ हो जाए, भगवान जी सब उपदेश दिया है, इस सब के नाम ही भागवत धर्म। भगवान जो सब उपदेश दिए है ना, उस प्रसंग हम चर्चा करेंगे बाद में, इसका नाम ही भागवत धर्म जानो। जे वही भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धये अंज पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतान ही तान, यही भागवत धर्म। और जानो अस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कहिर्चित धावन निमिलितो निमिल्लो वा नेत्रे न स्खलित न पतित इह। जानो अस्थायो, जो भागवत धर्म को अस्थायो, जो भागवत धर्म को एकदम आश्रय करने से, आश्रय चैतन्य चरितामृत में आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं थे आ सब मरे अकारण, चैतन्य भागवत का ना, चैतन्य भागवत का बल। जानो अस्थायो, जिस भागवत धर्म को आश्रय करने के बाद, आश्रय नहीं किया कोई, आश्रय किया कोई, भागवत धर्म का आश्रय करने का मतलब क्या है, अपना जीवन जिंदगी में भागवत जी का जो विचार है पूरा बाल बाल विचार करके प्रस्तुत करके अपना जिंदगी को गुजार रहा है, भागवत धर्म का जो विचार है उसका बाहर बिल्कुल नहीं है। जैसे बल्लवाचार्य जो जैसा इतना बड़ा महात्मा, देखो बल्लवाचार्य जो है, जिसका नाम है बल्लवाचार्य जो है, इतना बड़ा खानदान का इतना बड़ा विद्वान है, हैं वो भी शास्त्रों का विचार से थोड़ा मोड़ लिया, चैतन्य महाप्रभु एक झटका दिया, चैतन्य महाप्रभु दिया ना, बल्लवाचार्य जो इतना सम्मान किया था इलाहाबाद में सब कुछ किया, बल्लवाचार्य जो आया महाप्रभु अंतर जो सब जानते हैं, इसके अंदर में अभिमान है, वो बोलता है हम भागवत सुंदर व्याख्या करे हम जानते, कोई नहीं जाने हम, मेरा माफी ऐसा, और महाप्रभु को बोले हम भागवत का टीका किया है सुने गया आप, बोला महाप्रभु बोला हम तो बेकार है, हम कुछ समझते नहीं है, भागवत का क्या टीका समझे, हम समझेंगे नहीं, वो जानता है महाप्रभु ये अहंकार है। बाद में एक दिन बहुत सारे कृष्ण नाम का अर्थ किया मैंने, आप सुनो, महाप्रभु फिर बोले कृष्ण नाम का ज़्यादा अर्थ हम जानते हैं, जसोदानंदन कृष्ण यही जानता है, बस ये नंदनंदन जसोदानंदन ये जानता है, उसका ज़्यादा जानने का भी जरूरत है नहीं, गुरु जी हमको बुक हम ऐसे ही तो सुना नहीं। फिर बाद में एक दिन फिर उल्टा आके बोला सीधा साई पाद का जो टीका है वो बेकार है, उसको ऐसा उसको हम ग्रहण नहीं किया, वो टीका हम एक्सेप्ट नहीं किया, हम नया टीका किया। महाप्रभु एकदम गुस्से में आके बोले हाँ स्वामी नहीं माने तारे वेश्या मुद्दे को नहीं, सीधा स्वामी को मानते नहीं हो, सीधा स्वामी जगत गुरु है, नृसिंहदेव भगवान साक्षात प्रकट होके हैं, सीधा स्वामी पाद का माथे में हाथ दिया, बोले जो कुछ भी सब स्फूर्ति हो, नृसिंह प्रसादात सीधरम व्यक्ति नृसिंह प्रसादात, नृसिंहदेव का कृपा के द्वारा बागी सजस्व बदने, बोला ना बागीशा जशोवदने रहता है लक्ष्मी सेवा सरस्वती जी शुद्धा सरस्वती वल्लभाचार्य जी जैसा। देखो तुम और हम कहाँ जाए, वल्लभाचार्य जी है तमाम दुनिया का शास्त्र जिसका ऐसा पूरा ऐसा विराट दिग्गज पंडित और इतना ऊंचा खानदान का बाप रे। और वल्लभाचार्य जी थोड़ा मुरलिया रे साक्षात वो भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने के बाद, कृपा दिया ना चैतन्य महाप्रभु का चरण का जल जो है वो पिया उधर मस्तक में लिया इलाहाबाद में महाप्रभु महाप्रभु को लेके गया था घर में। आप बोलो जिसको महाप्रभु का दर्शन हुआ महाप्रभु का सेवा किया चरण जल माथे में उसका दिमाग कैसे खराब हो जाए। हम तो हैरान हुई चिंतन कर दे रहे थे हम कहाँ हैं। वल्लभाचार्य जी का दिमाग खराब हो गया वो पूरी में आए अभिमान करके बोले ऐसा ये भी ठाकुर जी का लीला है ये लोग तो बद्धजीव नहीं है सर हमको समझाने के लिए हो सकता ऐसा। बाद में क्या हुआ गदाधर पंडित का संग हुआ बहुत। इसके बाद गदाधर पंडित को बोले हमको किशोर कृष्ण का मंत्रों का उपदेश दे दो क्योंकि इतना दिन तक बाल गोपाल का जो मंत्र है वो मंत्र था उसका जो गुरुजी मंत्र दिया बाल गोपाल का उसका मंत्रों का भजन की नियम है अगर उत्तम भजन का ये जो अगर मिल जाए सदगुरु ऐसा तो उसमें अगर कृष्ण भगवान का किशोर भगवान का भजन के लिए गदाधर पंडित जी को बोले आप थोड़ा मंत्र बता दो हम भजन शुरू करें। गदाधर बोले हम स्वतंत्र नहीं हैं मेरा मालिक है गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु वो बोले तो हम नहीं करें हम ये सब नहीं इसमें हम कम हमसे नहीं होगा। फिर भी बाद में वल्लभाचार्यों का जो संप्रदाय है पूरा हमारा गौड़ीय संप्रदाय था पूरा दफा हो गया टोटली सेपरेट यहाँ तक कि कंपटीशन चल रहा है जो गोकुल है हमारा पुराना गोकुल जो महाप्रभु सनातन गोसाई अप्रूव किया वो गोकुल को छोड़कर वो लोगों ने बाद में नया गोकुल बनाया नया गोकुल बड़ा एक शहर नया गोकुल लोग धोखा खा जाता बड़ा सब राजधानी ऐसा लोग सोचते कि यही नंद बाबा का घर है नंद बाबा का वो घर नहीं है पुराना गोकुल जो है मधुबन जो है वो हमारा जो मधुबन जो हमारा महावन महावन जो है मधुबन तो दरअसल तो निकल गया मुँह से महावन जो है वही है नंद बाबा का जगह लेकिन वो लोग पूरा लड़ जितना सारे लोग आता है तीर्थ यात्री को भड़का के पूरा उधर ले जाता पूरा वो लोग मानता ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का लाइन में है मानता नहीं आजकल। और चैतन्य चर्चा में टीका में हम देखा प्रभुपाद ना भक्ति में क्या टीका बोले हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जो अद्वैत गोसाई सर्वम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु सारे स्वरूप गोसाई ये लोगों का जो तेज है देखकर वल्लभाचार्य घबरा गया लिखा है चैतन्य चैतन्य यहाँ हमारा कुछ पोजीशन नहीं होगा यहाँ हमारा पोजीशन नहीं होगा इसलिए पूरा बाद में वल्लभाचार्य का एक संप्रदाय हुआ वो अलग से वो देखे गौड़ीय संप्रदाय में रही ये लोगों का जो पावर है इसका सामने हमारा कुछ हमारा पोजीशन ही नहीं है हमारा कुछ ठहरने की कोई जगह नहीं है ऐसा लिखा हुआ है टीका में जो भी है छोड़ो सब महिमा है हम लोगों को सिखाने के लिए अगर कोई दोस्त दर्शन मत करो तो जानो अस्थायो नरो राजन न प्रमादे तो कहिर्चित जिस भागवत धर्म को आश्रय ले लो भागवत धर्म का आश्रय लेना मतलब वास्तव भागवत धर्म का आश्रय लेने का मतलब बस मंगल हो गया लेकिन आश्रय लेना ये नॉट ए मैटर ऑफ जोक आश्रय लेना ये जो विषय है ये समझता नहीं आदमी आश्रय लेना कैसे आश्रय ले आश्रय लेने का उदाहरण दिया था मैंने ना पहले किसी भी हालत से जीवन में किसी भी मुसीबत आ जाए भागवत धर्म छोड़ के किसी चिंतन में नहीं लगना इसका बोलता है इसको बोलता है भागवत में आश्रय। तुमने बोला महाराज इस स्थिति में क्या किया जाए हैं ये कुछ उपाय नहीं था हम कर दिया नहीं भागवत धर्म आश्रय का मतलब हर हालत किसी भी हालत तुम्हारा जिंदगी में आ जाए भागवत धर्म का विचार का आधार पर जिंदगी को गुजारने का कोशिश करो। आप मुसीबत आया आ हम क्या करें भागवत धर्म हमको बचाएगा बोल के तुमको मोड़ दिया बस हो गया अब भागवत धर्म तुमको बचाएगा नहीं कैसे बचाए बोलो लेकिन इधर एक सुंदर तत्व है, इसको सुनना ध्यान से, जानो अस्थाय, अस्थाय मतलब पूरा परम सत्व वस्तु को ऐसे पकड़ के रखना है कि इसी जन्म में ठाकुर जी के पास जाना है, समझा मेरा बात। बड़ा बड़ा महात्मा लोग जो है वो हर हालत में परम सत्व वस्तु को बिल्कुल पकड़ के रखा था, परिपूर्ण रूप से परम सत्व वस्तु। परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम जो बोला चैतन्य महाप्रभु का बात है, भागवत में पहला जो श्लोक है उसके द्वारा जो आता है, पहला श्लोक जन्मादस्यो यतोऽनुमादित, इसका लास्ट भी हैं, इसका ध्यान करने के लिए बोला। जो भी है, अभी परम सत्व वस्तु को जब तक आप पकड़ के नहीं रखोगे तब तक होगा नहीं, भजन भजन होगा नहीं। परम पूज्य केशव कुशी महाराज बोला, शास्त्रों का ही विचार, बहुत जगह और भी सुने, केशव कुशी महाराज दृढ़ रूप से बताए, सत्व वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट करके परिवेशन करो, इसका नाम भी मिजूटा। परम पूज्य केशव कुशी महाराज, परम सत्व वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट कर दिया है, थोड़ा इसको मिलावट करके परिवेशन करो, वो झूठा हो गया, समझा। अर्ध सत्व को सत्व नहीं माना जाए, अर्ध सत्व झूठा ही है। इसलिए परम सत्व वस्तु को जीवन का आखिरी दम तक, जीवन जिंदगी का आखिरी दम तक उसको पकड़ के रखना, वो हिम्मत होना चाहिए। गुरुदास छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं, जो गुरुदास सब क्रियाकर्म में उसका परिचय होता है गुरुदास, उसी का संभव, बाकी किसी का संभव नहीं। जानो आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कहिचित, कभी उसका प्रमाद नहीं आता जिंदगी में, कभी उसका जिंदगी में प्रमाद नहीं आता। प्रमाद मतलब बुद्धि भ्रष्ट होके उल्टा पलटा कर दिए, प्रमाद नहीं आता। ममादेत कहिचित अधावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पते दियो, आंखें बंद करके चले तो उसमें भी उसका पतन स्खलन नहीं होता। अब इसका माने क्या होगा, धावन निमिल्लवा नेत्रे, आंखें बंद करके चलना शुरू करके पतन स्खलन नहीं होगा, उसका माने क्या है। बोले हमने तो आंखें बंद करके जाना शुरू कर दिया, सीढ़ी से गिर गया, महाराज बोला था उल्टा सिद्धांत। ऐसा नहीं, इसका माने जो है, अर्थ जो है, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अर्थ करना चाहिए। धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पते दियो, मतलब जो जितना सारे विषय है इतना दिन तक किए हैं, सब विषय के समाज धर्म लोक धर्म मनोधर्म जो कुछ भी है, इफ यू कैन इग्नोर स्टिल देर इज नो प्रॉब्लम, समझा मेरा बात। ये सब चीज को इग्नोर कर दिया कुछ, अरे समाज धर्म छोड़ो, मान लौकिक धर्म जो कुछ मानव दो जो कुछ भी है सब छोड़ दिया, एक मत तो टारगेट मतलब सब देखना बंद कर दिए। धावन निमिल मन नेत्र, ऐसा जो है उसका किसी भी हालत से, क्योंकि उसको तो प्रायश्चित्व का नहीं है कुछ, प्रायश्चित्व बोल के कुछ चीज है ही नहीं। जो भागवत धर्म को चर्चा करे, भागवत धर्म का रास्ते पे चले, उसका लिए कोई भी हालत से अभी उसका कोई जाके थोड़ा प्रायश्चित्व करके, ऐसा नहीं है। प्रायश्चित्व कुछ नहीं है इसमें, नौ स्कॉलेज न पाती थी। और उसका बात जो हम बोला था, उस बात को जो शुरू किया था, इस बात का ऊपर चर्चा हो रहा है। काये न वाचा मनस इंद्रिय बुद्ध्वात्मना वनुसृतो स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। काये न वाचा, काय मन वाक्य, काये न वाचा मनस इंद्रिय, काय मन वाक्यो इंद्रियों के द्वारा बुद्ध्वात्मना बा अनुसृत स्वभाव हैं, बुद्ध्वात्मना बा अनुसृत स्वभाव कोई भी करो, बुद्ध्वात्मना हैं अनुसृत स्वभाव, मैंने पहले का कोई स्वभाव आए हुए हैं उसी मुताबिक क्रियाकर्म करें, जो कुछ भी करो हैं, आत्मा समाधान करके, आत्मा आत्मा का अंदर संशय समाधान करके जो बुद्धि आया है, बुद्ध्वात्मना हो गया। इसके बाद बा अनुसृत स्वभाव, पहले किसी जन्म का बा इसी जन्म का कि पहला अभ्यास था उसी का मुताबिक कुछ क्रियाकर्म करो, काये न वाचा मनस इंद्रियवा बुद्धवात्मना वा अनुसितो स्वभावात करो ती जद जद, जो कुछ भी करो है करो ती जद जद सकलम परस्मयी नारायण है ती समर्पित, सारे नारायण ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर दो, नहीं तो इसका जिम्मेदारी जो है तुम्हारा ऊपर आएगा। इसका जो रिजल्ट है, कोई भी क्रियाकर्म का एक रिजल्ट है, कोई भी क्रियाकर्म करो उसका रिजल्ट है, लेकिन भगवत चरण में जब अर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कोई जुमा नहीं। समझा मेरा बात? जीव जो है अपना क्रियाकर्म का अपना फल भोगता, क्योंकि वो अर्पण नहीं करते, अर्पण नहीं करते ना, तो ये भोग आप जो ठाकुर जी के चरण में अर्पण कर दे तो ये भक्ति हो गया। और तमाम दुनिया जो भगवत अभिनिवेश छोड़कर जितना सारे अभिनिवेश है, भगवत अभिनिवेश का मतलब क्या है? भगवत अभिनिवेश बोल दिया उसका मतलब क्या है? भगवत अभिनिवेश मतलब है भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकार, भगवान का वैशिष्ट्य, जितना साधु और संत है तमाम टोटल जो है लेके भगवत तत्व है। ये तत्व छोड़कर, भगवत तत्व छोड़कर दूसरी किसी चीजों में आपका बुद्धि उलझ जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो हर हालत में विपद है, मुसीबत होगा ही होगा और कुछ नहीं है। इसे बार बार गुरुवर्गों ने ये श्लोक को सिखाया, भयम द्वितीय विनिवेशत हसत ईशात अपतस्य विपर्यय स्थिति तन्मयाया अतो बुध आभजत्वम भक्तिक एशम गुरुदेव तात्मा। यह बड़ा काम का श्लोक है, बड़ा सुंदर। भले भयम द्वितीय विनिवेशत हसत, जब ही ठाकुर जी का चरण से भगवत तत्व से दूसरे जगह टेंशन चला गया, आमी आमार, मैं मेरा, यही भय है, मैं और मेरा, इसका पीछे जितना सारे समस्या है, जितना सारे प्रॉब्लम है दुनिया का, होल वर्ल्ड अनंत ब्रह्मांड का सारे समस्या के पीछे मैं और मेरा, ये समस्या है मूल, ये मूल समस्या ये। और मैं और मेरा ये बात को मिटा दो, एकदम जड़ से मिटा दो। तू और तेरा ठाकुर जी, तू ही तो है, तेरा ही तो है ठाकुर जी सब, बस पर बदल कर बदला दो। मैं मेरा जो इतना दिन से समस्या, उसको तू और तेरा ठाकुर जी, ये संसार तेरा, ये बीवी बच्चा जो है सब तेरा, सेवक सेविका है, मेरा कुछ तो है नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखाया संसार करके, शिवास पंडित जी, शिवानंद सेन का भक्ति चैतन्य महाप्रभु पागल हो जाते। शिवानंद सेन गृहस्थी है, आपका विचार से गृहस्थी है। शिवानंद सेन का एक एक लड़का को महाप्रभु जैसा कृपा किया है, सुनोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसा कृपा किया है। कोवि कर्णपुर को क्या किया, अपना पैर का जो अंगुल है वो आप उसका मुख में दे दिया, सोचो क्या बात है। ब्रह्मा शंकर आदि सब पागल हो जाता है, एक दर्शन तक नहीं होता, न तब नखाग्र मरीचिन जद्यपि समाधि सुविधिर विपस्ति न तब नखाग्र मरीचिन। वो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल जो है वो बच्चा का मुख में दे दिया, हाय राम। अब वो कोवि कर्णपुर का जो परिचय है, जो जानता वो जानता है, बाकी लोग जानता नहीं कोवि कर्णपुर कौन है, कितना बड़ा उसका लेखा पहन के बड़ा बड़ा पंडित व्यक्ति पागल हो जाता कोवि कर्णपुर का। हाँ, ये कर्णपुर है, इसका नाम कोवि कर्णपुर है। तो ये जो है द्वितीय अभिनिवेश का मतलब ठाकुर जी का चरण से मोड़ लिया। जब तक ठाकुर जी का अर्थात भगवत तत्वों में आपका अभिनिवेश रहे, तब तक कोई डर भय नहीं है, हर हालत में महाप्रभु रक्षा करे ठाकुर जी। इसीलिए और ईशाद अपेतस्य, जब ईशो तत्व से सोड़ा मोड़ लिया तो उसमें क्या होता, चैतन्य चरितमृत में तो लिखा है क्या कि कृष्ण भोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, मुख मोड़ लिया, अनंत गौरीमुख हो गया निकटस्थ माया तारे जब जपटाई धरे, कृष्ण सेवा छोड़ के जब मुख को मोड़ लिया तभी निकटस्थ माया जो है उसको पकड़ लेगा। हम इस बात का चर्चा भी किया था, जो भी ब्रह्मचारी है सन्यासी है ध्यान से इस बात को सुनना, जब भी गुरु वैष्णव का चरण से मन हट जाए दुनिया का जितना कामिनी कंचन है सब उसको गोला घोटने के लिए आएगा, चारों ओर से आक्रमण करे, चारों ओर से उसी मुहूर्त उसका आक्रमण करे। जिस मुहूर्त गुरु वैष्णव के चरण को भूलोगे, भले 10 मिनट के लिए महाराज बोला गुरु वैष्णव जो माँ 10 मिनट का अंदर घुसेगा माया। गुरु वैष्णव ऐसा पावरफुल है, नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में बोला जब भी कभी कोई अंदर में खराब भावना आया, नरोत्तम ठाकुर कैसा कीर्तन में दिखा है, चिल्ला चिल्ला कर बोलो गुरुवर्गों को बुलाओ, रघुनाथ गोस्वामी भी लिखा है चिल्ला चिल्ला कर भगवान श्री कृष्ण का जो पार्षद उसको बुलाओ, देखोगे कहाँ चला जाएगा, काम रहेगा नहीं। इससे क्या किया विपर्जय बजे ईशाद अपतस्य विपर्जय अश्रुति, जब विपर्जय हो जाए तो अश्रुति मतलब नश्रुति, अश्रुति मतलब स्थिति नहीं, अब भूल गया कृष्ण भूलने का बाद जितना सारे सम, इसलिए बोला हैं तन्मयाया अतो, इसीलिए बोला बुधो जो बुद्धिमान बस्ती है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या डेफिनेशन दिया ठाकुर जी, बोला बुद्धिमान वो है जो हर हालत में सब छोड़ के अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम जो कुछ भी है अगर वास्तव उसका बुद्धि है थोड़ा वो पूरा पूरा ठाकुर जी का चरण नहीं, इससे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे सब छोड़कर अंदर में बहुत कुछ है गुरु गुरु जी का चरण आश्रय करके तन्मया तो बुधो आभजित, आभजित का मतलब प्रकोर्षेण तीव्र विथ ट्रिमेंडस एफिनिटी पूरा आसक्ति के साथ हम गुरु वैष्णव का रसोई कर दिया हो गया ना, ये सेवा नहीं है, ये सब पागल है। गुरु वैष्णव मेरा पान है, गुरु वैष्णव भोजन करे तो लगता है काम भजन हो गया हमारा, ऐसा तीव्र आसक्ति के साथ हैं, अपना भोजन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसा तीव्र ऐसा बात है। तन्मयाया बुधो आभजत्वाम भक्ति के सम गुरुदेवतात्मा, गुरुदेवतात्मा होकर अगर भजन करे तो कहना ही क्या, गुरुदेव आत्मा माने गुरुदेव का सिद्धांत, गुरुदेव का विचार, गुरुदेव का आदर्श, गुरुदेव का जो कुछ भी है सब अपना जिंदगी में जो ग्रहण किया गुरुदेवतात्मा, ऐसा करके बहुत सारे सुंदर उपदेश किए। भले राजन ये जो असत बुद्धि है चारों ओर से आपको मारने के लिए आएगा, क्योंकि असत बुद्धि के द्वारा क्या हो चारों ओर आपका बुद्धि दौड़ना शुरू कर दे, मनोरथेन असतो धावतो वही, मनोरथेन असतो धावतो वही, मनोरथ मतलब तुम्हारा जो जड़ मन है वो जड़ मन का जो रथ है, मनोरथ जो है वो मन रूपी रथ में सवार होकर जीवात्मा भोग करने के लिए पांचाल देश में घूमता है, पांचाल देश हम पुरंजन कहानी में बताया था थोड़ा, बद्ध जीवात्मा जो है मन की रथ में सवार होकर पांचाल क्षेत्रों में भ्रमण करने में निकालता है भोग करने के लिए। पांचाल क्षेत्रों क्या है, पांचाल क्षेत्रों का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, तमाम दुनिया में जो लोग जितना काम में लगे हुए सबको पूछो व्हाट फॉर यू आर डूइंग, एंजॉयमेंट के लिए सुख के लिए जड़ सुख, तमाम दुनिया फूल वर्ल्ड को पूछो सब दौड़ रहा है किस लिए, काम कर रहा है शादी कर रहा है जो भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है, उसका पीछे अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, एक गोल है हम सुखी हुए हमारा एंजॉयमेंट हुए थोड़ा, यही तो कहा। और ये जो एंजॉयमेंट जो है इसका पीछे सारे एंजॉयमेंट का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, तमाम दुनिया का जितना सारे भोग का एंजॉयमेंट का विषय है, बैठो ठंडा दिमाग से एनालिटिकल विचार करो देखोगे यही निकलेगा। शब्दों स्पर्शो रूप रस गंध। रस मतलब भोजन, अच्छा अच्छा भोजन आदि सब कुछ, दारू पियो, एंजॉय करो, खाओ पियो जियो, एंजॉय योर सेल्फ। यही तो अंग्रेजी हैं, क्रिश्चियन लोगों का यही है, खाओ पियो जियो, यही है दुनिया का ये विचार, ये विचार में लोग प्रतिष्ठित है। और इसके लिए जो एंजॉयमेंट है सेंस ऑर्गन के द्वारा जो जितना सारा एंजॉयमेंट है, इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले गीता में बता दिया, कोई विचार ही करता नहीं। जे ही संस्पर्श सजा भोगहा दुख जन एवते आद्यंतवंत कंत्य नौते सुरमते बुदा। दोज वर रियली इंटेलिजेंट, दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। जड़ जड़ इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो एंजॉयमेंट है, वास्तव बुद्धिमान अभी इसमें जाएगा नहीं, क्यों जानते हैं ये बंधन का कारण है, ये हमको जेल खाने में डाल देगा, 100% जेल खाने में मेरे को डाल देगा, ये मेरे को जेल खाने में। बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करे, भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बता दिए, तो भागवत है, कहाँ भागवत है, हैं गीता को हमने व्याख्या करने का, गीता का प्रवचन का 3 अध्याय तक हुआ है हरिद्वार में। ये इसमें बात है, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत जी महापुराण, और वो श्रीमद् भागवत जी वो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता जो है गौड़ीय मठ में एंट्री मिलने का पहले वो एंट्रेंस है। गौड़ीय मठ में घुसने का जो केस, गौड़ीय मठ में जो तमाम जो ऊंचा फिलोसॉफी दार्शनिक विचार, उसमें घुसने का, जस्ट घुसने का, किंडरगार्टन का, जब ये गीता का, गीता को लेकर तमाम दुनिया में विचार चल रहा है, हम ये अपमान करने के लिए नहीं बताया, ये इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि कम से कम गीता का जो विचार है वो हृदय में नहीं हो तो गौड़ीय फिलोसॉफी में बिल्कुल उसका नो एंट्री, नो एंट्री। क्योंकि गीता जहाँ, गीता जहाँ प्रवचन समाप्त किया, गीता कहाँ प्रवचन समाप्त किया, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेक अनुसरणं, गीता वहाँ एंड किया और वहाँ से गौड़ीय दर्शन शुरू हुआ, जस्ट स्टार्ट। हम ये गीता को अपमान करने के लिए नहीं किया, गीता आश्रय करके ठाकुर जी तमाम दुनिया को चलाते हैं, लिखा हुआ गीता आश्रयामी, हम पूरा दुनिया को चलाते हैं, हम गीता को अपमान नहीं किया, गीता हमारा सर पर रहे, गीता का कुछ भी हम समझा नहीं, ठाकुर जी का कृपा हमारा ऊपर हुआ नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कहाँ भागवत धर्मो, कहाँ चैतन्य महाप्रभु का ये ऊंचा विचार, और जब हमारा सर्वधर्मान परित्यज्य हो माम एकम शरणम भजो, यही हुआ नहीं, एकमात्र हमारा शरण हो यही तो आया नहीं, तो स्टार्टिंग कैसे होगा भागवत धर्मों का, शुरुआत तो नहीं होना, संभव नहीं है। ऐसा करते करते अभी बाद में जो है सुंदर बताया, देखो इसके बाद जो है बहुत सारे श्लोक हैं, इसके बाद जो भक्त लोगों का जो थोड़ा बहुत कैसा कैसा होता है, जो ये भागवत धर्मों का आश्रय करने के बाद वो ऐसा हो जाता, प्रेममय हो जाता, एवं व्रत स प्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दुतचित जुत दुतचित्त उच्चई हंसति अथ रोदति रौति गायति उन्मादवद नित्यति लोकवाज्य। जब भागवत धर्म का पूरा कृपा हो जाए तब उस समय एवं व्रत है, ये भागवत धर्म का व्रत जिसने ग्रहण कर लिया वो प्रेममय हो जाता है, पागल मापी, अकेला घर में हंसता है, कैसा कैसा बोलता है, नाचता है कभी अकेला घर में, ऐसा हो जाए, कभी रोता है कभी हंसता है। एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते विभोर हो जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में बताया ना, नाची गाई नहीं आमी आपोन इच्छा है, बोला ना। अब इसका गुरुजी के पास, गुरुजी के पास मैंने प्रश्न किया, किवा मन तो दिला गोसाई किवा तर फल, नाचीते गाय मैंने जोपीते जोपीते मन तो करे लो पागल। यही तो चैतन्य महाप्रभु बताया था ना, ये ध्यान नहीं दिया आप लोग, किवा मन तो दिला गोसाई किवा तर फल, आपने कौन सी मंत्र दिया है ऐसा, जब करते करते हम पागल हो गया। गुरुजी बोले देखो कृष्ण मंत्र ऐसा है जो जब करता है ऐसा इतना पावरफुल, ऐसा निशिंग परिचर्या आदि बड़े बड़े किताब गोपाल तापोनी सब में लिखा हुआ है कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है, उसका लिए कोई पुरस्चर्जन विधि आदि कुछ दरकार नहीं, कोई यंत्र शोधन करो आसन से कुछ दरकार नहीं, इतना पावरफुल है लिखा है। वो जपने बैठो कुछ दरकार नहीं, जपना शुरू कर दो कुछ नहीं होगा, स्थान काल पात्रो उसको शोधन करो कुछ नहीं, लिखा हुआ है कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है, इट सेल्फ इतना पावरफुल है, शुरू कर दो हो जाएगा, ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार इधर आए, देखो नाचिगा ही नामी आमी अपन इच्छा है, अपना इच्छा से नहीं करता हूँ, ऐसे हो जाता मैं कि विभोर हो जाता हूँ, क्या करे हैं, जो पीते मन तो करी लो पागल, ऐसा ही है। और इसका ही भक्ति विनोद ठाकुर आदि कीर्तन में बोला ना सुंदर, हमारे विषयी पागल बोलिया होंगे ते दिव्य गधुला। तो हमने क्या गलती बोला दो दिन पहले, को विषयी लोग जितना सारे है आके हमारा मस्तक पर लात लगाए, हम खुशी हो जाए, क्यों हम चाहते हैं विषय आदमी जितना इग्नोर करे मेरे को, मेरा सुविधा है। गौर किशोर बाबा जी महाराज इसी विचार लेकर टट्टी घर में घुसा नाम करने के, सारे दुनिया आएगा हमारा लड़का पास नहीं किया थोड़ा कृपा कर दो, ये हमारा लड़की का शादी नहीं हुआ कृपा कर दो, बाबा जी महाराज पूरा लैट्रिन में घुसकर दरवाजा बंद कर दिए नाम करे। कोई अगर बोले वो लैट्रिन है, प्रभुपाद चिल्ला के बोला हमारा गुरु जी जहाँ रहता है वो लैट्रिन नहीं, वो साक्षात राधा कुंड है तो राधा कुंड ठीक, मतलब हमारा गुरु जी लैट्रिन में घुसा नहीं, वो तो वंचन कर वंचित करने के लिए आदमी को, इतना सारे पागल आदमी है दुनिया का, वंचना करने के लिए घुसा बाबा जी महाराज हैं। प्रभुपाद विचार दिखाया बाबा जी महाराज लैट्रिन में घुसा इसलिए, जितना सारे जड़ जगत का आदमी है मानो कि बाबा जी में बोलना चाहे वो सब आके मेरा टट्टी पिस्सा जितना है हमारा माथे पे कर दे, उतना हमको छोड़ दे आप लोग हैं, निगलेक्ट करे उतना हमारा अच्छा है। इसलिए बोला था ना उस दिन बाबा जी महाराज जाने का पहले बोला, देखो हम मरने का बाद हमारा पैर पर रस्सा लगा कर कुत्ता मारने का बाद जैसे खींच के ले जाता है उसे ले जाने के बाद गंगा में फेंक दो, हमारा मापिक दाम्भिक व्यक्ति का अहंकार को नाश कराने के लिए करने के लिए महाराज ऐसा दैन्य प्रकाश किया। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी का भी ये सब दैन्य जो है, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ठ पुरुषेर कीट होते मुई से लोगिष्ठ, मोर नाम जेई लय तार पाप हय, मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय, एमन निघिन्न मोरे के बा कृपा करे एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। सोचो कितना दैन्य है, टट्टी का जो कीड़े हैं बोल रहा है इससे भी मैं नीचा हूं, तो कृष्ण भजन कैसा है? दाम्भिक व्यक्ति के लिए कृष्ण भजन नहीं है, दाम्भिक व्यक्ति के लिए नहीं है कृष्ण भजन, इतना सुपर इतना एक्सीलेंट भजन है वो हर आदमी के लिए होता ही नहीं। जब भी लिखा हुआ है उसमें जात पात नीचा जात है ऊंचा जात है ऐसा कोई विचार नहीं, यह तो है एक फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी इधर है कृष्ण भजने नहीं जातकुल आदि विचार, सतकुल विप्र नहीं भजने रोग्य हैं निचकुल हैं जो हैं ये जो है नहीं भजने अजोग्य, जेई भजो सही वरो अवक्त हीन चार, कृष्ण भजने नहीं जातकुल आदि विचार, ये स्त्री है भजन नहीं है ना, ऐसा नहीं करो, जो भजन करे उसका ही मंगल होगा। लेकिन कृष्ण भजन बहुत एक्सेलेंट है, इसका विचार जो है उसमें प्रतिष्ठित होना मुश्किल है। इसका बाद में जो है ऐसा बोल दिया लक्षण भगवत धर्म कैसा है, इसको भागवत धर्म कैसा है, इसको भागवत धर्म को आश्रय करने से क्या क्या होता है ऐसा बता दिया। एवं मृत हो सप्रिय नाम कृता जातानुराग दूत चित्त उच्च हसती अथो रोदती रोती गायत उन्माद वदन तति लोक बाह्य, लोग क्या कहे ऐसा सोचकर हम घर में बैठे रहे, ऐसा नहीं लोग क्या कहेगा। मीराबाई, मीराबाई का विषय तो राधा रानी का विषय तो समझोगे नहीं, इसलिए हम मीराबाई का बात तो उठाते ही नहीं, ऐसे उठाया है देखो मीराबाई ने कोई लोग अपमान करे कुछ सोचा, घर छोड़ के पूरा दौड़, ऐसा तो मीराबाई का चर्चा हमारा गोरी मठ होता इसलिए नहीं, राधा रानी का अनुगत तो नहीं किए, ऐसे तो ठाकुर जी को प्राप्त किए, राधा रानी का अनुगत तो नहीं किए, इसलिए हाँ वृंदावन में हमको प्रश्न किया था, वृंदावन में हमको प्रश्न किया था महाराज मीराबाई का चर्चा नहीं क्यों हो रहा है, बोले हम बोले इसलिए कि राधा रानी का अनुगत नहीं की, वो अपने मनमानी भाई अपना हिसाब से भगवत प्राप्ति की है, द्वारकाधीश में विलीन हो गया, द्वारकाधीश में ठाकुर जी। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषती को एक काल प्रपद्यमानसो यथास्नतो सुतुष्टि पुष्टि खुद पयोनुघासम है। बोले इधर भक्ति परेशान भव विरक्ति रन्नत्र, ध्यान देना जिसका अंदर में भक्ति आए, वास्तव भक्ति नाटक नहीं, जिसका अंदर में वास्तव भक्ति आए, भक्ति उसके साथ परो ईशो अनुभव, परो परेशानुभव मतलब परो ईशो अर्थात कृष्ण का अनुभव, कृष्ण का जो प्यार है, कृष्ण का जो विषय है, भक्ति परेशानुभव परो ईशो कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो भक्ति ही उसके बाद परेशानुभव अभिरक्ति रनत्व, तीन एक साथ सेटिस्फाई होता है। जैसे मैथमेटिक्स में बोलता है ये पॉइंट देके ये स्ट्रेट लाइन गया तो वो दाढ़ी वो सेटिस्फाई करेगा, जरूर देख लेना करे ना, मैथमेटिक्स में है अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई वो पॉइंट जरूर करे, ऐसा कंडीशन है। तो ये जो है भक्ति, और भक्ति के साथ परे पर ईश्व अनुभव, और विरक्त अन्यत्र मतलब कृष्ण विषय छोड़ के, कृष्णों का कृष्ण छोड़ के जो दूसरा विषय है उसमें कोई लगन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। भक्ति परेशान हो विरक्त अन्यत्र चैषती को का एक काल एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ ये होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो नाटक कर रहा, समझा मेरा बात, अगर नहीं हुआ वो डाल में कुछ काला है, नाटक कर रहा है वो। ये होना ही है, ये मैथमेटिक्स का माफी। भक्ति परेशान हुआ विरक्ति तो चय क्षत्रिय को एक काला प्रपद्य मानस्य है, जैसे क्षुधार्त व्यक्ति बहुत दिन से खाया नहीं, उसको भोजन दे दो, भोजन देने के बाद क्या करे, उन लोग खाना शुरू कर दे, एक ग्रास दो ग्रास तीन ग्रास खाया और उसका बाद खून निवृत्ति हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ और तुष्टि पुष्टि भी हुआ, वन एट ए टाइम, हाँ एट ए टाइम हो जाएगा। ऐसा सुंदर विषय है, इतना सुंदर ग्यारह स्कंद का ये सब विषय ना चर्चा करे भक्ति कभी नहीं होगा। इसका बाद जो है परो ईशो अनुभव, परो मतलब, परो मतलब जो ईश्वर परम कृष्ण गोविंद, परो ईशो का मतलब अगर कोई रामचंद्र का भजन करो वो बोले हमारा परोश परो ईशो यही है, ठीक है आपका लिए यही है, लेकिन एक्सीलेंट जो एक्सट्रीम पॉइंट कृष्ण को ही पकारे हैं। वृंदावन में इसको इस बात को लेकर लड़ाई होता है, जो कृष्ण भजन ना करे हैं, इस जो चैतन्य भागवत चैतन्य ये सब बात लेकर लड़ाई होता है, पहले कृष्ण इसलिए शब्दों को यूज़ किया, कृष्ण का अंदर में राम नृसिंह भरा ये सब तो है ही है, इसलिए बोला है जगतेर पिता कृष्ण जही ना भावे भाजे बाप पितृद्वही पात के जन्म जन्म। तो दूसरा आदमी बोले आगे हम तो कृष्ण भजन नहीं किया, राम भजन किया, हमको होगा नहीं, और हाँ होगा महाराज, आप क्यों उल्टा गुस्सा हो रहे, इसका माने हैं कृष्ण बोल दिया, माने कृष्ण का अंदर में जितना सारे अवतार है, अवतार ही है ठाकुर जी, नंदनंदन कृष्ण, यहाँ तक कि मथुरादिश कृष्ण का भी नाम उठा है, क्यों, तमाम रसों का एक्सट्रीम जो एक्सचेंज है इज ओनली पॉसिबल विथ कृष्ण, मेरा बात समझा, ध्यान से बात को सुनो, बहुत सुंदर चीज़ है, जितना सारे आदमी हैं दुनिया का सबका अंदर में किसी का लिए थोड़ा बहुत प्यार है ही है, हो सकता पागल है तो छोड़ दो उसका बात, सबका अंदर में अपना बाल बच्चा का लिए, इधर बाल बच्चा नहीं है ठीक है दोस्त के लिए, नहीं है तो बीबी का लिए, बीबी का नहीं किसी का लिए होगा, है ये जो प्रीति का विनिमय है समाज में चल रहा है, ये प्रीति का एक एक विषय है, पांच रस है ना, है पांच रस ही दो, जितना सारे है अपना बाप का बच्चा का साथ कौन सी रस कर रहे हो बोलो, बादशाह रस, स्वामी का साथ जो एक्सचेंज का क्या है, मधुर रस है ना, मधुर रस, ऐसे शांतो दासो बात्सल्यो, ऐ शांतो दासो सख्यो बात्सल्य मधुर, पांच रस, ये पांच रस इट्स ए मस्ट, कोई बात व्यक्ति बोले मानेंगे नहीं, वहाँ तमाम दुनिया में अनंत ये जो पृथ्वी है इसमें कोई भी है, पांच रसों में किसी न किसी रस में, और ये तो एक साथ दो तीन रस और एक रस व चार रस ये इसमें डूबा हुआ है। और ये जो रस का एक्सचेंज है इट इज वेरी डेंजरस। इस बारे में मैं तीसरा स्कंद चर्चा जब हुआ था, तीसरा स्कंद चर्चा जब हुआ था वहां हमने बताया था, कोपिल जी का कहना मैया के साथ बात हुई है। ये जड़ जगत का साथ जो संबंध है ये फांसी का फंदा, कपिल जी का कहना हम कहा था, चर्चा किया था। संगो यो संसतेर हेतु, संगो जो संसतेर हेतु, संश्री मतलब गमन, व्याकरण में आता है संश्री मतलब गमन, गमन अर्थे संसार में गया, संसार तुम्हारा नहीं है, तुम पागल हो, संसार तुम्हारा नहीं है, संसार में गया, ये हमारा लिए फॉरेन कंट्री है, ये पृथ्वी में जहाँ जन्म हुआ ये फॉरेन है, कहाँ आया हम, हमारा जाएगा तो ठाकुर जी का जाएगा, ये कहाँ आ गया हम, ये फॉरेन है। वो लोग बोलते फॉरेन में जाया, फॉरेन में है ही तो है, क्या फॉरेन में नया जाओगे, ये फॉरेन में है तो तुम हैं, ये फॉरेन है ना, फॉरेन हमारा अपना जगह नहीं है, ये अपना जगह है वो जगह है ठाकुर जी का जगह जो नित्य है, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। तो ये जो विचार है पांच रसों का एक्सचेंज जो है आप जो कर रहे हो आपका लिए फांसी का फंदा, लॉकिंग हो जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ये जो पृथ्वी का बंधन है ये जब तक साधु गुरु वैष्णव भगवान का साथ कर दो, चेंज कर दो, ठाकुर कृष्ण का साथ कर दो, कृष्णों को कृष्णों का साथ कर दो बस हो जाएगा। क्योंकि द्वारिकाधीश कृष्णों का साथ भी रस का एक्सचेंज करे उसमें एक्सट्रीम एकदम एक्सट्रीम नहीं होगा। एकमात्र नंदनंदन कृष्ण जो है इसका साथी रस का जो चरम विनिमय संभव है, एक्सट्रीम एक्सचेंज एक्सीलेंट एक्सचेंज संभव है। और नंदनंदन कृष्ण छोड़कर मथुराधीश कृष्ण बोलो द्वारकाधीश कृष्ण को किसी का ऐसा संभव नहीं, क्योंकि रस का तो चरम अवस्था है। कृष्ण कृष्ण किसी का साथ प्यार करे वो आगे मधुर रस में संयुक्त हो कृष्ण के साथ वही एक्सीलेंट है, और मधुर रस का अंदर में सबसे एक्सीलेंट है गोपियों का, क्योंकि कृष्ण का साथ तो परकिया भाव सब है, शौकिया भाव तो मथुरा में उधर है द्वारका में हुआ। ये भाव तो समझ लेना, समझ लेनी चाहिए। संगो जो संग से तेरे तो अस्व विहित अधिया, जो मंत्र आत्मा भी जो विचार करते करते दुनिया का साथ संबंध जोड़ रहे हो सोच लो ये तुम्हारा लिए लॉकिंग है, निकल नहीं पाओगे, बस घूमते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, अगर बचना चाहते हो तो गुरु वैष्णव का कथा मानो और ये पालन करो भागवत धर्म, बस हो जाएगा, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ अनुभव होना चाहिए। हाँ हाँ ये जो है भक्ति आने से हो गए ऑटोमेटिक, ये तो लिखा हुआ है एक साथ होता है। इसके बाद राजा जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक छोटा संक्षेप कर दिया। राजो वाचो अथो भागवतम ब्रुतो जद धर्मो जादृशो नीनाम यथा चरति जद ब्रुते ज्वैर लिंग्वैर भगवत प्रिय। अभी ये भागवत धर्म का लक्षण क्या है कैसा है और जो लोग आचरण करता है उसका भी थोड़ा थोड़ा लक्षण बताओ, कैसा कैसा लक्षण है, कैसे समझे कि भागवत धर्म आचरण कर रहा है, उसका स्थिति क्या है, इसका थोड़ा सेग्रीगेशन जो है उसको बताओ। इसके बाद जो है अभी कोबीर हो भी अभी बताना हो भी है बताना शुरू कर, एक एक करके नौ जोगिंद है ना, जैसे चतुर्सन में एक चतुर्सन में एक बताता है और तीन सुनता है, नौ जोगिंद में भी नौ में एक बताता है आठ सुनता है, कभी वो चुप हुआ वो बोला बाकी आठ सुनता है, हैं आपस में हरि कथा सुनते रहते हैं। मिथो रोति मिथो तुष्टि निवृत्त मिथमात्मना, ये जो विषय है मिथो रोति मिथो तुष्टि, जब देखो बड़ा बड़ा साधु हम लोग देखा पागल हो गया। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का आज रात रास पूर्णिमा में गुरु जी का तिरुभाव तिथि है और काल जो है थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। देखा है सामने कैसा आश्चर्य, खुद महापुरुष है और एक महापुरुष का साथ दर्शन हुआ, जैसे श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास गया, एक साथ बैठ के बस हरि कथा चला, ये भी बोल रहा ये भी बोल रहा, कितना प्रीति, बाप रे बाप, सुनते हम हैरान हो गए, इतना पागल हो। श्रीधर गोस्वामी महाराज जब शरीर छोड़ने का टाइम हुआ, उस समय क्या हुआ काल हम बताएंगे। गुरु जी का हृदय में रिएक्शन हुआ, ट्रेन से उतर कर दौड़े, हम काल बताएंगे। महापुरुष कैसा है, लक्षण क्या है, देखो रोना शुरू कर दिया। जब गुरुजी श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास गए, रोना शुरू कर दिया, आप चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के, बच्चा का माफी, रोना। और श्रीधर महाराज घर में हैं, गेट में बैठा हुआ है, चाकर का मां नौकर का माफी बैठा हुआ है। श्रीधर गोस्वामी इतना बड़ा महात्मा, अब विचार कर देखो तो मेरा गुरुजी परम पिता श्रीधर गोस्वामी महाराज का बहुत पहले आया, बहुत आगे। ये सब विचार नित्य जगत में चलता नहीं, नित्य जगत में ये सब विचार नहीं करना कि कौन आगे आया कौन पीछे आया, सब चलता नहीं, क्योंकि नित्य पार्षद है। जब जिसका समय हुआ ठाकुर जी ले आया आया, ऐसा नहीं बोलना उचित नहीं। तो अभी ये सब लक्षण के बारे में जब प्रश्न किया, तो अभी हबीर कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद् भावात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भगवदत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण बताए कैसे समझे। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद् भावात्मनः, सर्वभूत में ठाकुर जी है, अपने को देखता है सर्वभूत में। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद् भावात्मनः और भूतानि भगवति आत्मनि एष, भूतों का अंदर में भी अपने को देखता है और सर्वभूत में ठाकुर जी उपस्थित है, ये भी अनुभव होता है ऐसा। जो भूतानि भगवते आत्मनि एष भगवतत्व, सो ये सब भागवत उत्तम है, हैं। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र क शोक को मोह एकत्वम अनुपश्यतः। लड़ाई बंद हो जाएगा ना, पूरा दुनिया का लड़ाई खत्म एक जगह, वन सल्यूशन, उपनिषद का बात है। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः, तमाम दुनिया को अपने को जैसे देखते हो, तमाम दुनिया को अपने का निज जैसे दर्शन करते हो, सबको देखो ऐसा समान, सारी समस्या समाधान हो जाए। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः, तब शोक कहाँ आएगा, मोह कहाँ आएगा, मोह नहीं आएगा, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यतः। आप एकत्वम अनुपश्यतः, आप सोचे कि ठाकुर जी सर्वभूत में है, किसका साथ मैं लड़ाई करूं, किसका साथ हम दुश्मनी करूं, सब तो ठाकुर जी बन के हैं सब, ये अनुभव आया। आत्मी बहुत भी आना था, का शोक कम, शोक नहीं है, मोह नहीं है, एकत्वम अनुपश्यतः, सब भूत को एक जैसा समान। हमारे में किसका कष्ट होता है, हमारे भी हमारा कष्ट है, उसका भी कष्ट होता है। भोजन करने का समय काल बताएंगे गुरु जी का सब कहानी, ये सब प्रतिष्ठित वैष्णव है, ये सब कहानी नहीं है। ये तिलक माला लिया, थोड़ा प्रवचन कर दिया, आ महाराज कैसा बताए, ऐसा नहीं है, सुप्रतिष्ठित है। अपना रोम रोम में भागवत कथा अपना गुरु जी को देखा है, अंतिम समय 100 साल हो गया, 101 साल 2 साल रोम रोम में हरि कथा निकल रहा है। हरि महाराज कैसे स्थिति है, 100 साल उम्र है, हम अभी भूल जाते हैं हमारा उम्र कितना हुआ, हम भूल जाते हैं कभी कभी, और वो उसका क्या स्थिति है गुरु जी का, अरे बात है बात। सो सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद् भाव आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भगवतत्वम्। ये उत्तम भागवत का लक्षण, उत्तम भागवत का भी 3 किस्म का कैटेगरी है, 3 किस्म का। ये उत्तम भागवत पहला, उत्तम भागवत सेकंड, उत्तम भागवत एक्सट्रीम। जीव गोस्वामी पाद ये सब विचार, रूप गोस्वामी पाद का विचार है। और ईश्वरे तदीनेशु बालिशेषु दिशस्सु स हैं प्रेम मैत्री की पोपेक्षा जो करोति स मध्यमः। मध्यम अधिकारी कौन है, मध्यम भक्त तो कैसे है, बोले ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु दिशस्सु च, ईश्वर का साथ प्रेम है, तद अधीनेशु कोई भक्तों का साथ मैत्री दोस्ती किया, और बालिश जो है अज्ञ है उसको कृपा कर दिया, बालिश से कृपा, और विदेशी व्यक्ति जो है उसको उपेक्षा करके चला जाए। जैसे नित्यानंद प्रभु उपेक्षा किया ना रामचंद्र खान ना की हैं बदमाश जो नित्यानंद प्रभु को अपमान किया। नित्यानंद प्रभु आके चंडी मंडप में बैठे तो अंदर से लोग भेज दिया गोसाई को, बोलो गौशाला में बड़ा जाएगा उसका आदमी बहुत है उधर ठहर जाए। नित्यानंद हा हा हा करते करते करते अंदर से निकाला, हाँ ठीक बोला, ये जगह मेरा वास का योग्य नहीं है। गोबत करे मांस मांस अगर इधर जो है अमित रसोई हो ये जगह वही जाएगा, यहां मैं कैसे रहूं, बोल के उठ के चला गया। सोचो महत व्यक्ति के चरण में सबका नित्यानंद लिखा हुआ है, महत व्यक्ति के चरण में अगर अपराध हो वो जगह पूरा उजाड़ हो जाता है। महतेर अपराध जहाँ हुआ पूरा एकेर अपराध पूरा गांव के गांव खराब हो जाता, पूरा लिखा हुआ है पूरा गांव उजाड़ हो गया था। नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, वैष्णव लोग का अपमान किया था, इसका फल ऐसा है आंखों का सामने देखा। वैष्णव बन के था पहले, उसके बाद वैष्णव को अपमान किया, कितना अत्याचार किया, बाद में जाके मांसो खाया, मांसो आई आई करके। अपराध मत करो कभी, भजन ना करो तो ठीक है, अपराध ना करो कभी भी हैं, इतना अधपतन है सब हैं। तो ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिशस्सु च केम किप प्रेम मैत्री किपोपेक्षा जकरति स हैं जकरति समाधम समाधम अधिकारी। और अर्चयमेव हरये, अर्चन करते हैं लेकिन वैष्णवों का दो साधु संतों का रो उतना ही है नहीं। ठाकुर जी को अर्चन में लगा दिया, कर दिया ठाकुर जी का अर्चन में लगा दिया कर दिया, लेकिन उसका निष्ठा नहीं है भागवत तत्व में, गुरु वैष्णव में, गुरु वैष्णव ही सब है, ये सब समझता नहीं। अर्चया मेव हरि पूजाम य श्रद्धाई यते, थोड़ा बहुत श्रद्धा है कर दिया। न तद भक्तेशु चान्यसु स्वभक्त प्राकृत स्थित, वो अभी जड़ जगत में बद्ध भूमिका में है, अभी क्रमे क्रमे वैष्णव संग करते करते। गोष्ठी भजन का ये एक्सेलेंस है, गोष्ठी भजन में ये एकमात्र लाभ, इसका द्वारा ही एक्सीलेंट लाभ क्या है, गोष्ठी भजन में हमारा साधु संग होता है ना, बड़ा बड़ा साधु लोग है एक साथ, हम हमारा बुद्धि खराब हो गया, हमको शासन करे, हमको भजन में लगाए, हरिकथा सुनाए, कीर्तन। गोष्ठी भजन का ये नहीं मतलब, ये नहीं कि पहुंचा हुआ संत जो है वो बदमाश उसका लेवल पे नीचे आ जाए, ये नहीं, सब ये उल्टा पल्टा व्याख्या करता है। अभी जो सोसाइटी में उल्टा पल्टा व्याख्या करता है, महाराज एडजस्टमेंट नहीं जाता। अरे महाराज क्या एडजस्ट करे रे, महाराज का एडजस्टमेंट तो यही है कि उसको क्षमा कर दिया, इतना अपराध करने का बाद क्षमा कर दिया, यही तो महाराज का एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, पागल सब उल्टा पल्टा व्याख्या करता है मठ में। एडजस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि महाराज अपना भजन छोड़ के वो बदमाश का साथ वो उसी लेवल पे आ जाए, हैं ये नहीं एडजस्टमेंट, पागल कहीं का एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होता। महाराज क्षमा कर दिया, बार बार आओ भजन करो उठो, ये एडजस्टमेंट है। और नीचे का आदमी महाराज का जो भाव को समझने का कोशिश करे, एडजस्ट करे, महाराज का कट्टर भाव है, आचार निष्ठा है, उसको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, महाराज तो पार हो जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारा नुकसान है, तुम आपस में चुगली करो बैठ के, तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। केशव गोस्वामी महाराज का चुगली कितना आदमी किया, सब सत्यानाश हो गया। महाराज कीर्तन लिखे आ रहा अलग से, आरती कीर्तन लिखे आए तो चुप, छागल कहीं का बात नहीं करना, हमने उत्तर दे दिया सर, बिल्कुल बात नहीं करना, जा। ये जो है जो अर्चन करते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव आदि सब में ज़्यादा मतलब प्रीति नहीं है, तो उसका प्राकृतिक अवस्था है, उसको हेल्प करो, बार बार गलती करे उसको क्षमा कर दो, उठो जल हो गया गलती आ जा, ये हमने एडजस्टमेंट देखा। हम जो मठ में दिखाया, एक छोटा सा भक्त है, एक सन्यासी को छोटा बड़ा बात बोल दिया, हम बोला क्या बोला, क्या बोला तू, बोला हमको ऐसा बोलता, तू क्यों बोला, जा जाके क्षमा मांग, मेरा सीखा था ऐसा, वो चरण में गिरकर क्षमा मांगा, पैर पकड़ा, वो आशीर्वाद, ऐसा एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट का ऐसा तरीका है, एक तरीका दिखाया, एडजस्टमेंट ऐसे होता है। तो ये जो है ये इधर लिखा, और किस्म का विचार दिखा हुआ है, बहुत सारे गृहित्यापी इंद्रिय अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति वैसे ही ये संद्रियानी तो सप्रज्ञा प्रतिष्ठित गीता में बताया, जिसका इंद्रियो बस में है, जथा कूर्म अंगम, जितना सारे अंग है अंग प्रत्यंग कूर्म कैसा है ऐसा कर ले, और मुसीबत चला गया तो इंद्रियो खोल देता। जो जो गृहस्थी वैष्णव है वह ऐसा जब जरूरत पड़े तो इंद्रियो को खोला, बाकी लॉकिंग करके रखे, कुत्ता का मारे बैठ बैठा उठ उठा चल, इंद्रियो तो कुत्ता है, हमारा इंद्रिय जितना है तो कुत्ता है ना, कुत्ता का माफी, उठ तो उठ बैठ तो बैठ, ऐसा अगर है वही गृहस्थी बने गृहस्थी वैष्णव, बाकी पागल सब गृहस्थी बंधव नहीं बने, गृहस्थी वैष्णव बने और अत्याचार शुरू कर दो बस हो गया, गृहस्थी वैष्णव ऐसा नहीं, गृहस्थी मतलब गृहस्थी वैष्णव मतलब इसका जो आचार आचरण इतना टफ है सुनोगे तो पागल हो जाओगे, गृहस्थी वैष्णव का आचरण इतना टफ है वो सुनोगे तो पागल हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगा सुनेगा तो, इतना टफ है गृहस्थी वैष्णव का लिए जो आचरण है लिखा हुआ, जो भी है छोड़ो अभी। और गृहत्वापि इंद्रियो अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति, जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो किसी चीज़ है भोगता तो नहीं है, जैसे ठाकुर जी का कुछ आज प्रसाद आएगा परमाणु आया ठीक है चलो, ऐसा करके उसमें देश भी नहीं है, नहीं मैं परमाणु ना किया, मैं सूखा रोटी खाता हूँ, जाना कितना बड़ा वैरागी है मैं, इतना बड़ा वैरागी हूँ मैं, इतना बड़ा वैरागी छो जानता नहीं समग्र है आए, इतना बड़ा वैरागी हूँ मैं परमाणु नहीं खाता, अरे महाराज परमाणु नहीं खाता, ये प्रसाद है, प्रसाद है गौड़ी मठ का, उधर बैठो बैठो जाके बैठो, पागल सब आ जाते कहाँ कहाँ से। ये जो है अभी प्रापंची कतया बुद्धया जो है ये सब सुंदर श्लोक है, श्लोक इसमें विचार है। तो ये जो है इधर गृहित्ता उपी इंद्रिय अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति विष्णुर मायामिदम पश्चनो सौ वही भगवतोत्तम, सो भागवत भागवतोत्तम है इसका विचार है, भागवतोत्तम का और विचार है, देहेन्द्रियो प्राणो मनोधियाम जो जन्म पायो खुत भयो तर्स किच्छ संसार धर्मैर अभिविज्यमान स्मृत्वा हरेर भागवत प्रधान, देहेन्द्रियो मान प्राण सब लगाकर जो जन्म जो जन्म पाय खुत भय खुदा आदि कुछ तृष्णा सबके परे है, संसार धर्मों जितना सारे संसार में जिस सब प्रभाव के द्वारा आदमी मोहित हो जाता है, संसार धर्मैर अभिमुच्यमान स्मृत्वा हरेर सर्वदा भागवत चिंतन करते करते जो अपना जिंदगी को गुजारता है वो भागवत प्रधान भागवतोत्तमो भागवत प्रधान न काम न काम कर्म बीजानाम जस चेतसी संभव, जिसका चिंत जिसका हृदय में काम का बीज का उत्पत्ति संभव नहीं, न काम कर्म बीजानाम जस चेतसी संभव, जैसे प्रहलाद महाराज जी बोला ना, यदि अगर कृपा करना चाहते हो तो ऐसा कृपा करो तो मेरा दिल में कोई कुछ वासना न रहे, वासना का समाप्त है ये हैं जो जी दस सी कामान हो है, हे वरदर सबो अगर कृपा करना चाहता हो तो ऐसा कृपा करो इसके द्वारा हमारे हृदय में कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु बिने वरम, हमारे हृदय में काम का कोई उत्पत्ति का कोई विषय ना रहे पूरा समाप्त हो जाए ऐसा कर दो। तो प्रहलाद महात्र न काम कर्म बीजानम जस चित्त से संभव वासुदेव नीलाय सवै भगवदत्तम, सर्वदा ही ठाकुर जी को हृदय में बैठा के रखा है, न जस जन्म कर्म अभ्याम न वर्णाश्रम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन हैं सज्जते अस्मिन अव मैजन सज्जते अस्मिन अस्मिन अहं भावो देहे वैस हरे प्रिय। जिसका हृदय में जन्म कर्म जाति बहुत सारे उसका क्वालिटी है, इसके द्वारा हृदय में कभी भी अभिमान का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल वह है। न जस्व पर न जस्व स पर इति हैं वित्तेषु आत्मनि वभिदा सर्वो भूत सम शांत सब भगवतोत्तम। ऐसा करके भागवतम जो है सब परमंशो इसका व्याख्या किया थोड़ा। इसका बाद जो लिखा है त्रिभुवन विभव हेतवे ओपी अकुंठ श्रुति रजितात्मसुरा दिविर विमिग्रात न चलती ही भगवत पदार विंदत लवो निमेषार्धमपी ज सब सब वैष्णवाग्र सब वैष्णवाग्रगण वैष्णवाग्र वैष्णवाग्रगण है ये है। ऐसा करके वैष्णव का सारे जो है कैटेगरी जो है व्याख्या किया सुंदर। इसके बाद जो तीसरा अध्याय में ये प्रश्न है, प्रश्नों का थोड़ा बहुत उत्तर दिख हम समाप्त करेंगे। अंतिम दिन है, काल तो शेष हो जाएगा, समाप्त तो समय नहीं मिले। काल तो कृष्ण का जो भागवत धर्म शिक्षा उद्धव उसी का बारे में शिक्षा होगा और द्वादश स्कंधु का थोड़ा स्पर्श हम कर देंगे। श्री राजोवाच परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि परश्व विष्णु ईशो मयीनम ओपी मोहिनी माया विदित मिच्छाम भवंतो भवंतु न बचेन परश्व विष्णु ईशस्य मयीनम ओपी मोहिनी। सुना है कि ठाकुर जी का माया ऐसा है, बड़ा बड़ा जो है सबको मोहित कर देता, ब्रह्मा शंकर सबको मोह में डाल देता, ऐसा है। परश्व विष्णु ईशस्य मयीनम ओपी मोहिनी है मायाम वेदित इच्छामो। ये ठाकुर जी का माया का विषय मैं बताऊं कि अन्य व्यतिरिक्त विचार अगर ना हो तो वास्तव विचार नहीं होता। जब जब रोशनी को देखा, अंधेरा को नहीं देखा, तो रोशनी का जो महत्व है वो बैठेगा नहीं। इसलिए अन्य व्यतिरिक्त नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चाहिए। दोनों होने से जो भागवत विचार जो है वो विचार जो है अंदर में ठहरेगा, नहीं तो कन्फ्यूशन आ जाएगा भविष्य में। तो परस्व विष्णु ऋषस्व मायीनमोपी मोहिनीम मायाम वेदितुम इच्छामो, माया जानना चाहता है भवंतो ब्रह्मंतु न, हम लोगों का सामने आप कृपा करके बतायो बताओ, ऐसा करके बताया। इसके बाद जो अंतरिक्ष है ये माया क्या है इसका बारे में सुंदर थोड़ा बहुत व्याख्या की है। इसका बारे में हम काल चर्चा करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि महाराज इंगित कर रहा है कि अब आरती का टाइम भी हो गया और काल उत्तमा भक्ति का बारे में थोड़ा बहुत हम स्पर्श करेंगे। रूप गोस्वामी का कथा का अनुसार थोड़ा बहुत स्केच लाइन गुरु जी का विषय और उसका बाद ग्यारह स्कंद। थोड़ा समय लेके बैठना, कब बैठोगे, भोजन करने का बाद बैठोगे कि भोजन का पहले बैठोगे, जैसे होता है वैसे ही करो। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, काल में बेचैनी नहीं होना, भोजन भोजन करके आना, नहीं नहीं आना तो नहीं आना, हमारा कोई बात नहीं, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो और भी ठीक है। काये नो वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत वांछा कल्पतरुषि की बासिंद व्यवस्थवती धान पावन भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।